ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยบรรยายเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2544 ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าและท่านผู้เข้าร่วมเสวนาภาษาพุทธในครั้งที่3ชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลวิชัยยุทธรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและยินดีอย่างมากที่ในการเสวนาครั้งนี้พระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกแห่งวัดยานเวสกวันได้เมตตามานำเสวนาในหัวข้อเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาวพุทธทุกคนทั้งที่มาในวันนี้และที่จะได้อ่านหรือฟังเทปที่บันทึกจากรายการในครั้งนี้คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแนะนำพระคุณเจ้าเพราะทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วคงได้เคยอ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งของท่านเพราะว่าพระคุณเจ้ามีชื่อเสียงระดับโลกแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อใดก็ตามที่จะมีผู้เบี่ยงเบนพระธรรมคำสอนไม่ว่าองค์กรนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดพระคุณเจ้าจะออกมาเป็นผู้ชี้ความถูกต้องอย่างโดดเด่นและโดดเดี่ยวแต่อยากจะขอกราบเรียนว่าอย่างน้อยมีพวกเราชาวพุทธที่อยู่ร่วมกับท่านเสมอผมขอเรียนทุกท่านว่าท่านพระคุณเจ้าสุขภาพไม่ค่อยสู้แข็งแรงนักไม่ได้บรรยายในที่ใดมาเป็นเวลา3 ปีกว่าแล้วทุกท่านจึงโชคดีมากที่จะได้ฟังการบรรยายในวันนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นกุศลอย่างยิ่งที่เราจะได้ฟังพระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกพูดถึงภัยของพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยและความสงบสุขของคนไทยเพราะตามที่เราได้เสวนากันมา2 ครั้งก่อนนู้นว่าถ้าภาวะของผู้ศาสนาในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดผลกระทบทางเลวร้ายต่อคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามเพราะประเทศจะไม่มีความสงบสุขวันนี้เราคงจะได้รู้ว่าภัยของผู้ศาสนานั้นจะมีในรูปแบบใดบ้างตามที่พระคุณเจ้าจะได้ชี้แฉงให้เห็นผมขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้า ขอเจริญพรท่านประธานการเสวนาและท่านสาธุชนผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกท่านทั้งบุคคลภายในโรงพยาบาลวิชัยยุทธแล้วก็ญาติโยมที่มาจากข้างนอกวันนี้อาตมาภาพได้รับนิมนต์มาก็ถือเป็นครั้งพิเศษไม่ใช่พิเศษสำหรับโยมพิเศษสำหรับตัวเองคือว่าอย่างที่ท่านประธานเสวนาได้พูดแล้วว่าไม่ได้เป็นพูดข้างนอกนานความจริงไม่ใช่3 ปีเลยบ่ประมาณ5 ปีแล้วไม่ได้ออกมาพูดข้างนอกเลยวันนี้ก็มาพูดที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธความจริงก็ไม่ใช่ข้างนอกอีกเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลแล้วอาตมาก็เคยมาอาพาธอยู่ที่นี่เนี่ยก็เลยถือว่ามาพูดอยู่ข้างในนี่เองเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ยังถือว่ายังพูดข้างในอยู่ยังไม่ได้ไปออกไปพูดข้างนอกอันนี้ก็นิมนต์ให้พูดเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทยชื่อเรื่องเนี่ยทำให้ไม่น่าสบายใจเรื่องภัยนี้ไม่ดีใครๆก็ไม่ชอบแต่ว่าวันนี้ก็ขอร้องโยมว่าให้ฟังอย่างสบายใจแต่ว่าเมื่อฟังอย่างสบายใจแล้วก็ต้องขอตอบไปว่าอย่าประมาทด้วยคือความสบายใจนี่มักจะมากับความประมาทคนเราพอสุขสบายก็มีความโน้มเอียงว่าจะเฉื่อยจะนอนจะเพลินต้องมีอะไรมาบีบเค้นจึงจะลุกขึ้นวิ่งลุกขึ้นเต้นกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นทำโน่นทำนี่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าในโลกก็เป็นธรรมดาว่าคนเราเนี่ยเวลามีภัยคุกคามมีทุกข์บีบคั้นก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายพอสุขสบายก็ นอนต่อไปนี่เมืองไทยเราเนี่ยมีสภาพเรื่องความสบายนี่มากแล้วพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยทำจิตใจให้สบายมีความสุขได้ง่ายด้วยนั่นก็เลยต้องระวังพระพุทธศาสนาก็จึงต้องย้ำเรื่องความไม่ประมาทเพราะว่าเมื่อสบายแล้วคนโน้มเอียงจะประมาทก็เป็นการฝึกตัวของเราและทดสอบตัวด้วยว่าทำอย่างไรจะให้ไม่ประมาททั้งที่สุขสบายใครทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทได้คนนั้นแหละเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ผลถ้าหากว่าสุขสบายแล้วยังประมาทก็เป็นอันว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนี่วันนี้ก็ขอให้ทำใจให้สบายและก็การที่พูดวันนี้ภัยก็จะมีมากก็ไม่ให้ฟังด้วยอารมณ์มีความโกรธความเคืองอะไรต่างเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของปัญญาคือความรู้ความเข้าใจมีอะไรเกิดขึ้นจะดีจะร้ายต้องรู้เท่านั้นเพราะว่าคนที่จะไม่ประมาทได้ก็ต้องรู้สิไม่งั้นไม่รู้จะไปจัดการอะไรได้แต่ทีนี้ว่าเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำให้จิตใจเนี่ยมีความผ่องใสโปร่งโล่งไม่ไปตามอารมณ์ไม่ตกอยู่ในอำนาจอารมณ์ด้วยซึ่งอันนี้ก็ยากอีกข้อหนึ่งคือว่าทำยังไงจะได้ยินเรื่องที่ร้ายแล้วก็วางใจสงบได้ก็เป็นเรื่องฝึกใจชาวพุทธเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พูดมาเนี่ยทั้งให้สุขสบายแล้วไม่ประมาทก็ตามแล้วก็ให้รู้เรื่องร้ายด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสได้นี่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นอันนี้ที่ให้อาตมาพูดเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยความจริงภัยเนี่ยมันมีมานานแล้วจากประสบการณ์ของอาตมาภาพเองเนี่ยเมื่อปี2525นั่นเป็นตัวอย่างเท่านั้นก็ได้พูดมีเรื่องที่ทำให้ต้องมีการกระตือรือร้นทำอะไรมาประกาศบอกชาวพุทธกันมากมายให้ตื่นตัวขึ้นมาว่ามีอันตรายเข้ามาแล้วแต่ว่าเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เงียบเงียบไปอีกก็ทำให้รู้สึกว่ามาถึงเวลานี้บางครั้งเหมือนกับว่าแทบจะสายไปแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทจริงๆมันก็ยังมีทางที่จะแก้ไขปัญหาได้เรื่องภัยที่จะให้พูดเนี่ยอาตมาก็ขอแบ่งว่ามี2อย่างคือภัยจากภายนอกกับภัยจากภายในเรื่องภัย2อย่างเนี่ยต้องรู้ต้องแก้ไขทั้ง2อย่างถ้าเอาแต่เพียงด้านเดียวก็ผิดไม่ถูกต้องนะได้มากเราจะไปสุดโต่งบางคนก็เอาแต่ภายนอกนะไม่ดูข้างในที่จริงภัยอันตรายที่เกิดภายในเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากอย่างที่ท่านประธานการเสวนาได้พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าจัดอยู่ในประเภทภัยภายในซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ภัยภายนอกแม้จะแรงอย่างไรก็ตามถ้าภายในยังเข้มแข็งอยู่นี่ก็สามารถจะดำรงตนรักษาตัวไว้ได้แต่ถ้าหากว่าภายในอ่อนแอซะแล้วนี่ภัยภายนอกก็เข้ามาซ้ำเติมได้ง่ายแม้แต่ไม่มีภัยก็ยังทำลายตัวเองหมดไปได้ดังนั้นวันนี้ก็ต้องพูดทั้งภัยภายนอกและภัยภายในอันนี้ก็อยากจะขอพูดภัยภายนอกซะก่อนแล้วก็ค่อยๆพูดตีวงเข้ามาข้างในภัยภายนอกเนี่ยเรามองดูที่เราพูดถึงภัยต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ภัยต่อพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าภัยต่อพระพุทธศาสนาก็หมายถึงภัยต่อประเทศชาติสังคมไทยทั้งหมดด้วยนี้ภัยต่อประเทศชาติสังคมเนี่ยก็เป็นภัยอย่างเดียวกับที่จะเกิดกับโลกก็หมายความว่าถ้าภัยเกิดกับพุทธศาสนาได้ประเทศไทยมีปัญหาได้ก็เป็นปัญหาแก่ทั้งโลกนั่นแหละนั้นวันนี้เรามองดูสภาวะสถานการณ์ของโลกทั้งหมดเลยนี่เวลานี้เรามองดูไปทั่วโลกจะเห็นว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยมีปัญหามากมายเหลือเกินไม่ต้องพูดถึงปัญหาธรรมชาติแวดล้อมที่คนก็สนใจกันมากละเอาแค่เรื่องมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเรื่องของสังคมการรบราฆ่าฟันเนี่ยก็ยังมีกันมากมายในประเทศเดียวกันก็เกิดการสงครามเกิดการฆ่ากันอย่างทารุณโหดร้ายซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ด แล้วก็เป็นเรื่องของหนึ่งก็เรื่องเผ่าพันธุ์สองก็เรื่องลัทธิศาสนาคนยังแบ่งแยกกันอยู่ในสังคมเดียวกันนะอยู่กันดีไม่ได้ทำไมเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ว่าเจริญขึ้นมามีอริยธรรมมากแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ยินอยู่ทุกเมื่อเช้าวันกี่ปีก็ไม่รู้จักหมดไปก็คือการรบสงครามระหว่างยิวกับอาหรับโดยเฉพาะก็ยิวปาเลสไตน์เนี่ยสงครามก็มีอยู่เรื่อยก็เป็นสงครามที่มีความหมายทั้งในแง่เผ่าพันธุ์และก็ลัทธิศาสนาก็คือเรื่องยิวกับชาวมุสลิมก็ชัดอยู่ก็เป็นศัตรูเป็นพันปีแล้วเนี่ยหรือมองไปอย่างประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้ก็มีสงครามการรบการฆ่าฟันกันเรื่องของลัทธิศาสนาหรือว่ามองไปทางเมืองฝรั่งอย่างไอร์แลนด์เหนือนั่นก็รบกันระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกก็มีปัญหากันมาไม่รู้จะจบสิ้นถอยหลังไปไม่นานนี้ก็บอสเนียนั่นก็ฆ่ากันโหดร้ายทารุณอย่างยิ่งมองไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องมองไปข้างหน้าเวลาเราพูดถึงปัญหาภัยปัจจุบันเนี่ยที่จริงก็คือการมองไปอนาคตว่าสภาพที่เป็นอย่างนี้มันส่องแนวโน้มว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรถ้าเรามองไปแล้วไม่เห็นอะไรที่มันเป็นแนวโน้มที่ดีหรือหลักประกันว่าจะแก้ปัญหาได้ก็แสดงว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็อาจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยและถ้าสภาพความคิดความเชื่อถือเลยว่าทิฏฐิของคนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเรามีความเชื่อตั้งจิตตั้งใจมองอะไรอย่างไรมันก็คิดอย่างนั้นไปและในแง่ของทิฏฐิความคิดความเชื่ออะไรเหล่านี้เราเห็นอะไรที่จะทำให้เรามั่นใจหรือปลอดภัยบ้างว่ามันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นถ้าถามญาติโยมก็จะมองไม่เห็นเลยมีแต่เรื่องที่จะมีปัญหากันอยู่เรื่อยไปถ้ามองในแง่นี้แล้วในเรื่องของการที่เกิดสงครามฆ่าฟันกันระหว่างคนต่างผิวต่างเผ่าเรื่องลัทธิศาสนาเนี่ยเรามามองประเทศไทยเราเนี่ยกลับเป็นประเทศที่ดีที่สุดประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขคนไทยนี่ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันคนผิวเผ่าไหนลัทธิศาสนาไหนก็อยู่กันได้ดีเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นเวลายาวนานแล้วเพราะว่าคนไทยไม่รังเกียจใครปรับตัวเข้ากับทุกคนได้และที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะพระพุทธศาสนาอันนี้แน่นอนเพราะว่าแนวคำสอนของพุทธศาสนานั้นให้มีเมตตามีกรุณาและเมตตากรุณานั้นเป็นสากลคือไม่มีการจำกัดว่ารักเฉพาะพวกนี้พวกนั้นหรือว่าฆ่าคนนั้นได้ไม่เป็นบาปฆ่าคนนี้จึงจะเป็นบาปพวกนั้นกลุ่มนั้นฆ่าแล้วกลายไปว่าได้บุญซะด้วยก็มีอะไรงี้มันก็เลยเป็นการที่ว่าไปอย่างน้อยก็เป็นข้ออ้างถ้าไม่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการรบราฆ่าฟันเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วถอยหลังไปดูในประวัติศาสตร์ก็ได้วันนี้อาตมาก็เลยอยากจะท้าความในประวัติศาสตร์ให้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นมายังไงแล้วต่อไปเนี่ยยังจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่าเมืองไทยของเราเนี่ยอยู่ร่วมกับใครก็ได้นะถอยหลังไปอย่างที่เราจะมีหลักฐานพอเห็นได้ก็สมัยที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาซึ่งมีบันทึกเหตุการณ์ถึงคนไทยจะไม่บันทึกฝรั่งเขาก็บันทึกไว้สมัยพระนารายณ์มหาราชนี้ฝรั่งก็เข้ามาแล้วพร้อมกับฝรั่งที่เข้ามาล่าเมืองขึ้นมาค้าขายอะไรต่างๆเหล่านี้ศาสนาก็เข้ามาด้วยก็มีการนำศาสนาเข้ามาเผยแผ่นะแล้วพวกที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนานั่นเองเขาก็บันทึกไว้อย่างพวกบาทหลวงเนี่ยก็บันทึกถึงสภาพชีวิตจิตใจนิสัยของคนไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นชาติไหนลัทธิศาสนาไหนอาตมาก็จะอ่านให้ฟังถึงที่ทางศาสนาคริสต์บาทหลวงเขาเข้ามาเขาจะมาเพื่อเผยแผ่ศาสนาแล้วเขาก็มาดูว่าคนไทยเป็นไงแล้วเขาก็บันทึกไว้นี่เป็นบันทึกสมัยอยุธยาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบาทหลวงชื่อชองเดอร์บรูได้บันทึกไว้ตอนหนึ่งซึ่งกรมศิลปากรได้นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือไว้เป็นจดหมายเหตุการณ์เดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริตนี่หมายถึงว่าเป็นประมุขของศาสนาฝ่ายคริสต์ที่เข้ามาเนี่ยเขาเขียนไว้นี่เป็นบัตรหลวงเองนะเขียนนะไม่ใช่เราเขียน ขาบอกข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีประเทศใดในโลกที่มีศาสนาอยู่มากมายและแต่ละศาสนาสามารถปฏิบัติพิธีการของตนได้อย่างเสรีเท่ากับประเทศสยามอันนี้นะเขามีประสบการณ์ในการไปเผยแผ่ศาสนามาเยอะแยะเขามาเห็นเมืองไทยแล้วเขามีความประทับใจอย่างนี้นะและอีกตอนหนึ่งเขาก็เขียนบอกว่าความคิดของชาวสยามที่ว่าทุกศาสนาดีดังนั้นพวกเขาจึงไม่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอื่นใดหากศาสนานั้นๆสามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายในกฎหมายของรัฐนับแต่โบราณกาลผู้ปกครองของไทยมีเจตนารมณ์อันดีงามที่จะปล่อยให้แต่ละชาติปฏิบัติพิธีการทางศาสนาของตนได้อย่างเสรีแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งก็บอกว่านี่เองคือเสรีภาพในส่วนที่เกี่ยวกับการนับถือศาสนาอันเป็นสิ่งที่คนทั้งหลายได้ชื่นชมกันอยู่ในราชอาณาจักรแห่งนี้อันนี้บาทหลวงเขียนทีนี้ดูฝ่ายฝรั่งที่เป็นทหารเป็นนักปกครองบ้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเข้ามารับราชการอยู่ได้เป็นนายพลชื่อนายพลฟอร์บังก็อยู่ในเมืองอยุธยานานแล้วต่อมาก็กลับไปประเทศฝรั่งเศสก็ไปเล่าให้ทางฝรั่งเศสฟังแล้วเขาก็บันทึกกันไว้นะแต่ตอนนี้จะอ่านเรื่องการชวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้หันเข้าหาศาสนาคริสต์ก่อนอันนี้เป็นประชุมวงศาวดารพ่อค้าฝรั่งเศสอันนี้เอาบันทึกพ่อค้าฝรั่งเศสก่อนจะถึงบันทึกของนายพลนะให้เห็นหลายๆอย่างบาทหลวงก็รู้ว่าเขาพูดว่ายังไงพ่อค้าเขาพูดว่ายังไงทหารเขาพูดว่ายังไงนี่พ่อค้าฝรั่งเศสเขาเขียนว่าถ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ได้ทรงชักชวนแล้วสมเด็จพระนารายณ์ก็คงจะหันเข้าหาศาสนาโรมันคาทอลิกเป็นแน่ถ้าการเป็นได้เช่นนี้จริงแล้วจะเป็นพระเกียรติยศแก่พระเจ้าหลุยส์สักเพียงไรเพราะในเวลาพระองค์ได้ทรงจัดการศาสนาในพระราชอาณาเขตของพระองค์ยังได้ทรงจัดการทำลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตอนออกซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดอยู่แล้วอันนี้ก็หมายความว่าเขาไม่เห็นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยไม่ได้รังเกียจเหยียดฉันอุปถัมภ์ศาสนานักบวชบาทหลวงที่เข้ามาเผยแผ่เขาเลยเข้าใจผิดนึกว่าในหลวงเนี่ยทรงพร้อมแล้วที่จะไปนับถือศาสนาคริสต์ก็เลยบอกให้พระเจ้าหลุยเนี่ยได้ทำพระราชสารมาชวนเนี่ยก็เพราะความใจดีคนไทยจนกระทั่งเขาเข้าใจผิดเนี่ยแต่อีกอันหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าเขามีความภูมิใจว่าถ้าเขาไปไหนเนี่ยเขาได้เอาศาสนาเขาไปแล้วเขาได้ทำลายศาสนาคนที่นั่นด้วยเพราะก็ถือว่าศาสนานั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนคุยไว้ในนี้บอกยังได้ทรงจัดการทำลายศาสนาอันไม่ดีในแผ่นดินฝ่ายตอนออกเขาถือว่าไม่ดีไปหมดอันนี้เป็นของบันทึกของพ่อค้าซึ่งต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ทรงมีพระราชสารมาเชิญชวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้หันไปนับถือคริสต์อย่างที่ว่าจริงๆก็ทุกท่านคงทราบว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงตอบว่าอย่างไรทรงตอบก็ยาวอยู่นะซึ่งก็มีข้อความเอากันสั้นๆว่าก็จัดว่าก็พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะสร้างแผ่นดินสร้างสิงสาราสัตว์ทรงดลบันดาลถ้าว่าพระเจ้าต้องการให้พระองค์เป็นคริสต์พระองค์ก็จะบันดาลเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าหลุยไม่ต้องมายุ่งว่างั้นก็นะก็พระเจ้าทรงบันดาลได้ทุกอย่างอยู่แล้วก็พระเจ้าก็บันดาลถ้าต้องการนี่แสดงว่ายังไม่ทรงต้องการจริงๆตรงปล่อยให้พระองค์เป็นพุทธอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยพระนารายณ์มหาราชก็ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งตอบทีเดียวเลยพระเจ้าหลุยส์ก็เลยไม่รู้จะว่าไงเนี่ยก็บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นทีนี้จะมาถึงในพลฟอบังบ้างในพลฟอบังนี่ก็เขียนไว้ว่าอย่างนี้นะเลยพรเนี่ยได้เขียนไว้บอกว่าที่ทำให้คริสต์ศาสนาแผ่ไพศาลไปได้ไม่เร็วนั้นไปได้ไม่เร็วนั้นต้องโทษกัญญาวัตรของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีความอดทนและเคร่งครัดมากพระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ไม่เสพสุราเมรัยฉันแต่ของที่คนใจบุญถวายเป็นวันๆไปเท่านั้นของที่ได้มากเกินความจำเป็นก็บริจาคแก่คนจนไม่เก็บไว้สำหรับวันรุ่งขึ้นเลยตามปกติใจความของพระธรรมเทศนานั้นแนะนำให้คนทำบุญจึงทั่วพระราชาอาณาจักรนั้นมีคนใจบุญมากมายฝ ราะฉะนั้นเราจะไม่แลเห็นคนที่จนถึงต้องขออาหารมารับประทานธรรมจรรยาของเขานี่หมายถึงของคนไทยเนี่ยเลิศกว่าของเรามากนี่ในผลฝรั่งเศสเขาเขียนเขาหานับถือผู้สั่งศาสนาผู้สั่งสอนศาสนาของเราไม่เพราะว่าผู้สั่งสอนศาสนาไม่เคร่งครัดเท่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อผู้สั่งสอนศาสนาของเราแสดงคริสตธรรมคนไทยซึ่งเป็นคนว่านอนสอนง่ายนั่งฟังธรรมปริยายนั้นเหมือนฟังคนเล่านิทานให้เด็กฟังความพอใจของเขานั้นไม่ว่าจะสอนศาสนาใดก็ชอบฟังทั้งนั้นพระภิกษุสงฆ์ไม่เถียงเรื่องศาสนากับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเมื่อมีคนยกพิศาสนาหรือศาสนาใดๆมาพูดกับท่านท่านก็เห็นว่าดีทั้งนั้นถ้ามีคนมาปรับปรำมาปรักปรำพระพุทธศาสนาท่านก็ตอบอย่างเย็นใจว่าเมื่ออาตมาภาพเห็นว่าศาสนาของท่านเป็นศาสนาที่ดีเหตุอะไรท่านจึงไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ดีเหมือนกันเล่าว่างั้นพระท่านเหล่าก็ตอบเนี้ยนะคือมีจิตใจกว้างขวางอย่างที่ฝรั่งเขาพยายามมานานเลยละฝรั่งมันมีแต่รบกันน่ะฆ่ากันเรื่องศาสนาจนกระทั่งต้องอยู่กันด้วยกฎหมายนะเอากฎหมายมาเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้คนมารุกรานกันก็เป็นอย่างนี้มาเป็นประเพณีมาตลอดทีนี้แม้แต่อันไหนอีกด้านหนึ่งเนี่ยอย่างทางใต้ของเราเนี่ยก็มีศาสนาอิสลามมีคนมุสลิมเยอะของเราก็อยู่กันมาได้ดีไม่มีปัญหาเหมือนพี่เหมือนน้องคนทางใต้พระทางใต้ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยในภาคใต้เราที่เป็นมาสมัยก่อนเนี่ยคนไทยพุทธคนไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันเวลาคนมุสลิมสร้างมัสยิดคนไทยพุทธไปช่วยสร้างก็เลยเวลาชาวพุทธสร้างโบสถ์ชาวมุสลิมก็เลยมาช่วยสร้างด้วยนี่อย่างนี้เป็นสภาพที่หาได้ยากมันไม่มีที่ไหนในโลกนะพระมาจากนราธิวาสก็มาเล่าให้ฟังท่านมีความวิตกห่วงใยเรื่องความเป็นไปในจังหวัดของท่านอนาคตจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าสมัยท่านเป็นเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กพุทธเด็กมุสลิมก็เรียนหนังสือด้วยกันก็โตมาด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กไอ้ตอนเป็นเด็กมันไม่ไปถือศาสนาไหนศาสนาไหนไม่รู้จักเพราะนั้นก็เป็นเพื่อนกันสนิทพอโตแล้วก็อยู่ด้วยกันก็พูดคุยกันดีสบายนี่ตอนหลังเนี่ยเขาแยกเรียนคนละโรงเรียนเพราะแยกกันตั้งแต่เด็กทีนี้แหละมันเริ่มมีปัญหาแล้วอันนี้ก็เป็นคนละพวกสินนนพุทธนนมุสลิมท่านก็เป็นห่วงว่าไม่ใช่เป็นห่วงคือวิตกกังวลว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์หรือเรื่องของเหตุการณ์ทางสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นเรื่องในทางที่ไม่ดีอย่างประเทศอเมริกาที่เราว่าเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมีความเป็นประชาธิปไตยอะไรเนี่ยมันเป็นด้วยกฎหมายคือเขามีประสบการณ์ในการที่บีบคั้นข่มเหงกันมากของฝรั่งเนี่ยลองไปอ่านประวัติศาสตร์ที่จริงเราต้องรู้ว่าฝรั่งเป็นยังไงเคารพราฆ่าฟันกันมากมายจนกระทั่งว่าต้องใช้วิธีตั้งกฎหมายขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันบังคับคนนะและการที่เขาหนีมาจากยุโรปนั่นก็เหตุหนึ่งที่สำคัญก็คือการหนีภัยและการบีบคั้นทางศาสนานั่นเองมหาอิสระเสรีภาพนั้นคนชาตินี้จึงเชิดชูเสรีภาพมากก็เพราะว่ามันถูกกดขี่ข่มเหงมาในอดีตมากมายนั่นเองอันนี้อย่างอเมริกาในเวลานี้แม้แต่มีอย่างกฎหมายบังคับควบคุมก็ยังมีอย่างพวกสมาคมลับอย่างครูคลักแคลนเนี่ยเอาไว้สำหรับฆ่าคนผิวดำหรือมีนาซีใหม่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คือในจิตใจเนี่ยมันยังแก้ไม่ตกแต่ของเราเนี่ยมันแก้ไปในจิตใจเลยถึงได้พูดได้ว่าเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเนี่ยอเมริกาอย่ามาคุยเลยไม่มีเทียบอะเทียบเมืองไทยเราไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเขาเสรีภาพแบบใช้คำสมัยใหม่ก็เรียกเป็นเสรีภาพทางลบคือทางคอยกั้นคอยกันคอยระวังไม่ให้รุกรานข่มเหงกันแต่ของไทยนี่เราเป็นเสรีภาพแบบบวกคือกลายเป็นสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ว่าอันนี้เป็นสภาพที่เป็นมาในพื้นเพภูมิหลังของเราที่เราจะต้องรู้จักตัวเองแต่ว่าสภาพอย่างนี้เราจะรักษาไว้ได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดและนี่แหละก็คือปัญหาเรื่องภัยแก่พระพุทธศาสนาเราพูดได้ว่าสภาพที่ว่ามาที่อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนพี่เป็นน้องไม่ว่าต่างหรือต่างเผ่าต่างศาสนาเนี่ย เราพูดได้เลยว่าถ้ามีได้เฉพาะเมื่อชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่แต่ถ้าเมื่อไรชนพุทธมีน้อยลงก็จะเริ่มเกิดปัญหาพูดได้เลยว่าถ้าเมื่อไรคนพุทธอย่างเมืองไทยเนี่ยมี 90% เท่านั้นแหละเริ่มเดือดร้อนปัญหาจะต้องเกิดขึ้นตอนนี้เหลือ 95% ก็มีเข้าแล้วจะเริ่มร้อนแล้วนะที่เป็นอย่างนี้เราก็พูดได้ว่าก็คนศาสนาอื่นเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้มองอย่างชาวพุทธอยากจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งอย่างที่ข่าวใหญ่สำหรับโลกเลยเมื่อไม่กี่เดือนมาแล้วก็คือเรื่องกรณีทาลิบันที่พวกทาลิบันซึ่งเข้ามาปกครองประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยได้ใช้ปืนใหญ่ใช้ลูกระเบิดทำลายพระพุทธรูปที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของโลกเพราะว่าที่นั่นเคยเป็นดินแดนพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาเลยอยู่แถวๆพวกอาณาจักรปุสานนะของพระเจ้ากนิษกะอันนี้มาถึงตอนนี้ก็ถูกผู้ปกครองของชาวมุสลิมคือทาลิบันนี้ทำลายลงไปความจริงในประวัติศาสตร์นั้นเขาเคยทำลายมาหลายครั้งแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างนี้ทำลายได้แค่ไปต่อยไปทุบเนี่ยอย่างในอินเดียเนี่ยชาวพุทธไปนมัสการสังเวชนีสถานก็จะเห็นพระพุทธรูปที่ต่างๆในที่ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายเนี่ยพุทธรูปจะถูกทำลายแบบว่าถ้าเป็นศิลาใหญ่ๆก็ต่อยที่พระนาสิกก็คือจมูกให้เสียโฉมคือเขาทำลายไม่ไหวสมัยก่อนนี้ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะทำลายก็ได้แค่นั้นก็ทำลายที่พระนาสิกก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั่วไปหมดทีนี้ตอนนี้เขามีเครื่องมือทำลายที่ร้ายแรงมีระเบิดมีปืนใหญ่ก็เลยทำลายได้หมดสิ้นเลยเมื่อเกิดกรณีทาลิบันขึ้นมาก็ดูว่าชาวพุทธก็ตามชาวโลกชาวมุสลิมก็ตามจะมีความรู้สึกแสดงออกอย่างไรนะก็มันจะเป็นสัญญาณว่าเราจะมองสถานการณ์ซึ่งหมายถึงแนวโน้มต่อไปอนาคตได้อย่างไรนะคนที่มีแนวความคิดอย่างนี้ที่เขาทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจเขาเป็นอย่างไรเขานึกคิดต่อผู้อื่นอย่างไรมาเราไม่ต้องมาคิดเฉพาะสถานการณ์เฉพาะหน้ามันจะต้องมองไปในอนาคตว่าเมื่อเขายังมีความคิดมีความเชื่อมีสภาพจิตใจอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้เท่าที่ดูแล้วก็ชาวพุทธก็มีบ้างก็ตื่นตัวแต่ว่าน้อยอาตมาว่าเรียกว่าน้อยนะและในฝ่ายชาวมุสลิมก็มีเราก็ได้ยินว่ามีชาวมุสลิมที่แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เขียนลงในหนังสือพิมพ์แสดงความไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่ออกจากองค์กรใหญ่ของชาวมุสลิมซึ่งควรจะแสดงให้เห็นท่าทีที่ชัดเจนและบางคนก็พูดในทางตรงข้ามซึ่งอาตมาจะอ่านให้ฟังตัวอย่างนะที่เขาส่งไปลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะเขาเขียนหัวข้อเรื่องว่าเวรกรรมของตาลิบันอาจจะมาวัดยาวไปจะอ่านเฉพาะบางส่วนบอกเรื่องการทำลายพระพุทธรูปของพวกตาลิบันที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายตาของศาสนิกชนอื่นที่ไปทำลายศาสนสถานของชาวพุทธซึ่งพระพุทธรูปเป็นที่เคารพสักการะสำหรับศาสนาของเขานี่เขาเขียนต่อไปนี่เป็นชาวมุสลิมเขียนลงไปสิ่งที่เขาทำอาจเป็นสิทธิของเขาที่ไม่มีใครไปว่าเขาได้เราก็มีสิทธิ์แค่ออกความเห็นและวิจารณ์เขาจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาทำในบ้านของเขาถ้ามุสลิมไทยมีรูปเจเวตในบ้านเราก็ต้องกำจัดท่านวันนอของเราก็เปลี่ยนแปลงห้องรัฐมนตรีโดยการยกพระพุทธรูปออกไปและอดีตรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศดร.สุรินทร์พิศวรรณก็ยกพระพุทธรูปออกจากห้องทำงานเหมือนกันการที่จะให้อิสลามเป็นสากลไม่ได้หมายความว่าจะยืดหยุ่นได้ทุกเรื่องอิสลามเป็นศาสนาที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ทำลายบางครั้งการทำลายอาจเป็นสาเหตุจากการสร้างสรรค์ศาสดามูฮัมหมัดก็เคยทำในสิ่งเดียวกันบรรดาเทวรูปต่างๆที่อยู่ในเมกกะถูกทำลายแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้สังคมนั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอันนี้ก็คือท่าทีที่เป็นตัวอย่างนะ ก็เขามองประเทศนั้นเป็นบ้านของเขาถ้าอย่างนี้มันก็ลำบากนะก็หมายความว่าคนที่ถือศาสนาอื่นก็ไม่ใช่บ้านนะทั้งที่เกิดที่นั้นอย่างนี้ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องมองด้วยความรู้ความเข้าใจและไม่ประมาทว่าคนมีสภาพจิตอย่างนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในระยะยาวก็ขอเล่าไปเรื่อยๆนะยกตัวอย่างอย่างประเทศมาเลเซียเมื่อสักก็ร่วมเห็นจะ10ปีแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาเลเซียมาที่วัดนะก็เข้ามาหาก็มาบ่นวิตกกังวลบอกตอนนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาตินะเป็น state religion นะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเด็กชาวพุทธก็จะต้องเรียนถูกมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆเขาบอกว่าเอ๊ะพวกนี้ทำไมถือโอกาสเอาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติทั้งที่คนมุสลิมมีแค่ 49% เขาบอกว่างั้นนะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไปประกาศว่าเป็น 51% ให้ถือว่าเป็นเสียงข้างมากคนชาวพุทธบอกว่าที่จริงมุสลิมมีแค่ 49% แต่ว่ารัฐบาลบอกว่ามี 51% เมื่อเป็นเสียงข้างมากก็เลยประกาศให้ศาสนาอิสลามศาสนาประจำชาติก็มาคิดว่ามันไม่สำคัญละ 49-51% แค่ 51% นี้ก็เอาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วนะก็ถืออย่างนั้นได้นะนั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าแนวคิดเนี่ยเป็นอย่างไรนะเรื่องของประเทศไทยกับประเทศต่างๆนะความคิดเนี่ยไปคนละแบบนะเรามองดูอย่างประเทศอื่นเนี่ยอย่างประเทศอเมริกาที่เราบอกว่าเขาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพทางศาสนาแยกรัฐกับศาสนาเนี่ยถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นว่าอย่างเวลาประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งมีพิธีเขาเรียกว่าปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งหรืออินออกูรันเนี่ยทั้งที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมีชาวคริสต์อยู่ในราว 85% นะเป็นคาทอลิกซะ 60% กว่าเป็นไอ้ขออภัยเป็นโปรเตสแตนต์ 60% กว่าแล้วก็เป็นคาทอลิก 20% กว่าเนี่ยเวลาทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาจะต้องสาบานตัวกับไบเบิลใช่ไหมเนี่ยก็ต้องเอามือแตะคำพีไบเบิลแล้วก็ลงท้ายว่าโซเฮลมีก็อดว่างั้นนะหรือแม้แต่ยังพิธีปฏิญาณธงอเมริกันแสดงความภักดีต่อประเทศชาติเขาจะมีกฎหมายที่ออกมาสภากำหนดไว้คำสำหรับปฏิญาณตนเนี่ยปฏิญาณตนตอนหนึ่งจะมีบอกว่า One Nation Under God นะคือประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเดียวภายใต้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยถ้าถามว่าประเทศอเมริกาถือศาสนาไหนเป็นศาสนาประจำชาติถ้าถือตามนี้ก็ตอบได้เลยนะแม้เขาจะบอกว่าในรัฐธรรมนูญเขาให้รัฐกับศาสนาแยกกันอันนั้นมันเป็นเพราะเรื่องของคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์และโปรเตสแตนต์ที่มีหลายนิกายทะเลาะกันก็เลยว่าจะเอาอันไหนเป็นใหญ่ไม่ได้ที่เขาเอาศาสนาเป็นเสรีภาพนะแยกรัฐกับศาสนานี่อย่าไปเข้าใจไปเรื่องระหว่างศาสนาทั้งหลายนะความจริงมันเป็นเรื่องระหว่างคิดด้วยกันเองคือคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์หนึ่งแล้วก็โปรเตสแตนต์ที่ต่างนิกายกันเป็นร้อยๆนิกายนั้นต่างหากปัญหาเขามาอยู่ที่นั่นคือเขามีนิกายมากมายแล้วเขาตกลงกันไม่ได้ก็ทะเลาะกันเนี่ยเราก็บางทีไม่รู้ภูมิหลังไปเห็นแต่เพียงตัวหนังสือว่าอ๋อเขามีเสรีภาพทางศาสนานะให้ศาสนากับรัฐไม่ต้องเกี่ยวข้องกันไม่รู้ว่าเขาเป็นมาอย่างไรเนี่ยแล้วก็จะมาเอาวิธีนี้มาใช้กับประเทศไทยเดี๋ยวไม่เข้าใจภูมิหลังมันก็เลยกลายไปว่าไอ้สิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็เลยไม่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าเอาสิ่งที่เป็นโทษเนี่ยมาใส่กับประเทศของตัวเองอย่านึกว่าอย่างนายกรัฐมนตรีไทยเวลาเข้ารับตำแหน่งก็น่าจะมีพิธีทางพุทธศาสนาบ้างถ้าจะเอาอย่างอเมริกาเนี่ยนี่เวลาอย่างอื่นเอาอย่างอเมริกาแต่อย่างนี้ไม่เอาเนี่ยแต่ว่าการประเพณีของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์ลงมีพิธีบรมราชาภิเษกก็แน่นอนว่าจะต้องมีพิธีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่นี้ว่าเมื่อเรามาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้สืบต่อเรื่องวัฒนธรรมประเพณีทำไมสิ่งเหล่านี้เราไม่สืบต่อก็เป็นเรื่องที่ควรจะนำมาพิจารณาด้วยนะ ันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาพูดไว้แต่ต้นที่บอกว่าเมื่อปี2525ก็มีเรื่องตื่นเต้นกันใหญ่ก็ชาวพุทธก็ลุกกันขึ้นมาเคลื่อนไหวไปสักพักแล้วก็เงียบเงียบไปก็คือกรณีที่เรียกว่าวาติกันคาวซิลทูหรือการประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่สองเรื่องนี้เป็นไปยังไงมายังไงก็มาเล่าให้ฟังซะด้วยนะก็ย้อนหลังไปนี้ก็เกือบ20ปีแล้ว19ปีแล้วตอนนั้นก็ฝ่ายชาวพุทธเนี่ยได้ไปเจอเอกสารของเขาเรียกว่า Secretariat for Non-Christian เป็นสำนักเลขาธิการเพื่อคนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์เป็นเอกสารลับเขาบอกว่าเป็น confidential นี่ก็ไปเจอเข้าในเอกสารเนี่ยซึ่งเขาใช้สำหรับสื่อกันระหว่างพวกบิชอปคาทอลิกที่ทำงานอยู่ในประเทศต่างๆหลายๆประเทศในเอกสารนี้ก็ไปเจอนโยบายใหม่ของคาทอลิกที่จะปฏิบัติต่อศาสนาอื่นๆให้รู้ว่าเวลาเนี้ยทางคาทอลิกได้เปลี่ยนนโยบายคือก่อนหน้านี้ทางชาวคริสต์คาทอลิกโดยเฉพาะบาทหลวงเวลาเผยแผ่ศาสนาก็จะใช้วิธีรุนแรงก็คือว่าด่าว่าโจมตีอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นญาติโยมที่อายุมากๆนะก็จะได้ยินอย่างที่สนามหลวงเนี่ยอย่างทีวีพวกเผยแผ่ศาสนาคริสต์ก็ขึ้นไปยืนแล้วก็ไปโจมตีพุทธศาสนาด่าว่าต่างๆแล้วต่อมาภาพนี้ก็หายไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่เข้ามาเป็นมิตรอะไรต่างๆนี่ชาวพุทธก็เลยไปเจอไอ้เอกสารที่เป็นลับนี่ขึ้นมาที่สืบเนื่องมาจากวาติกันคาวซิลครั้งที่2นะซึ่งเขาประชุมตั้งแต่ปี1962ถึง1965ก็เป็นพ.ศ.ประมาณ2505เนี่ยแต่ว่าเรามาเจอหลังจากนั้นตั้งนานแล้วในเมื่อเขาเปลี่ยนนโยบายโดยตัวเองก็แปลกใจว่าชาวคริสต์บาทหลวงอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์กับชาวพุทธอย่างดีจนกระทั่งว่าที่กรมการศาสนาเนี่ยถึงกับตั้งเป็นหน่วยงานเป็นศูนย์อะไรเรียกว่าศาสนาสัมพันธ์ขึ้นมาคำว่าศาสนาสัมพันธ์นี่ก็แปลจากภาษาอังกฤษที่ทางคาทอลิกใช้ว่า dialogue นะซึ่ง dialogue ปกติก็แปลกันว่าอะไรเสวนาหรืออะไรทำนองเนี้ยแต่ในกรณีนั้นเขาแปลว่าศาสนสัมพันธ์ที่กรมการศาสนาก็ตั้งหน่วยนี้ขึ้นเพื่อให้ทางคริสต์ทางพุทธอะไรต่างๆได้มาประสานกันมีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เราไปเจอเอกสารลับนี้ก็บอกว่าอ๋อเขาเปลี่ยนนโยบายในการเผยแผ่ศาสนาว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยการที่จะมาใช้วิธีโจมตีด่าว่าเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วแต่อย่างในเมืองไทยเองบาทหลวงเขาก็รู้อยู่เขาก็พูดว่าในเมืองไทยนี่ศาสนาคริสต์เข้ามาตั้งแต่อาตีสมัยเสด็จพระนารายณ์มหาราชกันราว300ปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนไปเป็นคริสต์อยู่แค่แสนกว่าเวลาที่ผ่านไปยาวนานหลายร้อยปีทุนมหาศาลที่ใช้ไปเนี่ยเมื่อมาเทียบกับผลที่ได้เนี่ยถือว่าไม่ได้ผลเลยฉะนั้นการที่จะใช้วิธีอย่างเก่าเนี่ยเลิกได้แล้วก็เลยเปลี่ยนมาก็ที่หน่วยกลางที่วาติกันเองก็เปลี่ยนเป็นนโยบายจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้นะโดยให้ใช้วิธีไดอะล็อกให้มีการวิสาสะกันแล้วก็ให้ใช้วิธีที่เรียกว่า assimilation จะเรียกว่าการกลมกลืนนี่นโยบายกลมกลืนเขาก็มีตัวอย่างให้ในเอกสารนั้นซึ่งพอดีเขาพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติในประเทศไทยด้วยว่าประเทศไทยนี้ในนั้นมีบอกหมดรายงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงพศ.ร.เป็นยังไงพุทธสมาคมเป็นไงทำงานได้ผลหรือไม่นะพักสงฆ์เป็นยังไงชาวไทยเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็จะปฏิบัติยังไงจึงจะได้ผลดีเขาก็บอกวิธีปฏิบัติก็จะต้องใช้วิธีกลมกลืนนะก็ในแง่คำสอนทางศาสนาก็ให้คนที่เก่งของคริสต์เนี่ยไปเรียนหลักธรรมพุทธศาสนาแล้วก็เอามาใช้ในคริสต์ศาสนาแล้วก็พวกพิธีกรรมต่างๆก็นำมาใช้เนี่ยเขาตอนนั้นก็ปรากฏมีการนำมาใช้ในพิธีกลมกลืนแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่อย่างชาวคริสต์ต่อจากนั้นมาซึ่งจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยยังมีการทอดพระป่ามีการทอดกฐินตอนหนึ่งถึงก็พยายามใช้วิธีบวชแบบพุทธเลยมีการตั้งมีคู่สวดมีอะไรต่างๆนะคือเขาพยายามก็ลองดูว่าอันไหนได้ผลก็ทำต่ออันไหนไม่ได้ผลก็เลิกไปแต่ว่าพระป่านี่ยังทำอยู่ นี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ยังนำเอาเช่นแบบแผนเรื่องของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมก็ให้มาเป็นคล้ายๆแบบไทยแบบพุทธแล้วก็นำโต๊ะหมู่บูชาเข้าไปใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะทราบได้ว่าก็นำเอาโต๊ะหมู่เนี่ยแบบของในวัดพุทธศาสนาเนี่ยไปใช้ในโบสถ์คริสต์เนี่ยไปตั้งไม้กางเขนแทนพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้บางทีก็เอาพุทธรูปบางแห่งก็ได้ทราบว่าเอาพุทธรูปไปตั้งข้างๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการกลมกลืนซึ่งทำมาซึ่งชาวพุทธเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องจะมองไปในแง่ดีว่าอ๋อนี่เขามาเป็นมิตรกับเราเนี่ยนี่เราไปเจอนอกจากในเรื่องของภาคปฏิบัติแล้วก็ไปเจอในแง่คำสอนก็มีเอกสารของสถาบันคริสต์ออกมาก็พูดถึงนโยบายเกี่ยวกับคำสอนเขาก็ตั้งวิธีการนำเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาไปอธิบายโดยใช้วิธีอธิบายเขาเรียกอะไรเดี๋ยวอาตมาจะต้องขออ่านให้ฟังเขาใช้ศัพท์ว่ายังไงนะคือเอาไว้ตรงไหนซะละอ๋อเขาบอกว่าใช้แนวการอธิบายคริสต์ศาสนาแก่ชาวพุทธโดยใช้ศัพท์และหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้เขาตั้งไว้ในเอกสารประจำแล้วก็พยายามทำมีบาทหลวงหลายท่านพยายามทำอย่างนี้แล้วก็ให้ใช้นโยบายที่เอาพุทธกับคริสต์เนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการใช้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือว่าแจกที่บอกเมื่อกี้กลมกลืนแต่อาตมาว่าไม่ใช่กลมกลืนครอบครอบเลยการครอบก็คือว่าเอาพุทธเนี่ยไปอยู่ข้างในแล้วเอาคริสต์นี่เป็นใหญ่การเอาคริสต์เป็นใหญ่ก็คือว่าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาเพราะนั้นในเอกสารของคริสต์ตอนนั้นก็จะมีออกมาชัดเจนเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประกาศกที่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งมานะประกาศกที่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งมาเพื่อมาเตรียมชาตอนออกไว้ต้อนรับพระเยซูว่างั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประสูติก่อนพระเยซูประมาณ500ปีคือ543ปีไม่ใช่543หรอกเพราะเรานับพุทธศักราชจากพุทธปรินิพพานก็ต้องบวกไปอีก45ปีอาจจะ80ปีนะเป็น600กว่าปีนี้เขาก็ให้ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าส่งมาเนี่ยเพื่อเตรียมรับพระเยซูเพราะนั้นก็ให้มาเตรียมชาตอนออกไปต้อนรับพระเยซูแล้วก็มีการที่เอาธรรมะของพุทธศาสนาไปอธิบายให้เข้ากับคริสต์เนี่ยให้เป็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นเรื่องของพระเจ้าสั่งมาให้สอนอาตมาจะอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างนะเช่นอย่างในนี่ดูจะชื่ออะไรอ้อบาทหลวงมนัสจวบสมัยเขียนไว้ในแสงธรรมปริทัศน์ปีที่5ฉบับที่2พฤษภาคมถึงสิงหาคม2524นะหน้า102 104บอกว่าปฐมเหตุของสรรพสิ่งคือพระเจ้าพระผู้สร้างพระองค์คือองค์สยามภูพระองค์เป็นผู้สร้างสากลและจักรวาลและทรงตั้งกฎปฏิจจสมบัติขึ้นเพื่อครองโลกแน่เพราะงั้นนะพระผู้เป็นเจ้าตั้งกฎปฏิจจสมบัติขึ้นเพื่อครองโลกปฏิจจสมบัติคือแผนการของพระเจ้าที่มีต่อโลกและมนุษย์พระเจ้าทรงไขแสดงให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาตีแผ่ว่างั้นนี่นี่คือวิธีที่ว่าวิธีที่ว่ากลมกลืนก็เอาเป็นว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็คือพระผู้เป็นเจ้าไขให้ไขแสดงไขแสดงก็ถ้าใช้ศัพท์ฝรั่งเขาเรียกว่า revelation นะไขแสดงให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาตีแผ่นะอย่างหลักอื่นก็เหมือนกันอย่างเรื่องไตรลักษณ์เขาก็จะมีอธิบายคือบาทหลวงก็จะอธิบายเพื่อเป็นแนวว่าชาวคริสต์หรือบาทหลวงผู้เผยแผ่เนี่ยจะเอาธรรมะของพุทธเนี่ยไปใช้อย่างไรเขาจะอธิบายว่าอ๋ออนิจจังในคัมภีร์ไบเบิลก็สอนไว้แบบอย่างนี้ทุกขังก็สอนไว้ว่าอย่างนี้อนัตตาก็สอนไว้ว่าอย่างนี้งี้อาตมาอ่านแล้วตอนนั้นก็ไปค้นดูในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยมีสอนอย่างนี้จริงหรือเปล่าไปดูแล้วไม่เห็นมันน่าจะแปลอย่างนั้นเลยนะไม่รู้เขาแปลได้ยังไงตรงนี้เขาแปลเป็นอนิจจังตรงนั้นเขาแปลเป็นทุกขังเขาแปลไปได้นะและอนัตตาเขาบอกว่ามีแล้วเสร็จแล้วเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าคือเขาพูดแล้วสรุปความได้ความว่าอ๋อพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนไปได้จนถึงอนัตตาเนี่ยสอนอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ต้องอาศัยรอพระเยซูมาสอนอัตตาอีกทีหนึ่งก็คือว่าพระเยซูเนี่ยมาทำให้จบนะต้องไปสู่อัตตาของพระเยซูทีอันตมาจะอ่านให้ฟังสักตอนหนึ่ง อันนี้มาจากอะไรหนังสือสัปดาห์สารนิตยสารรายสัปดาห์พิมพ์โดยโบสถ์นักบุญยอแซฟอำเภอบ้านโป่งราชบุรีนะเขียนว่าพระเจ้าทรงใช้พระธรรมสร้างทุกสิ่งพระธรรมนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แท้นะพระธรรมมาเกิดเป็นมนุษย์แท้หมายถึงพระธรรมมาเกิดเป็นพระเยซูพระธรรมองค์นิจจังสุขอัตตามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งอนิจจังสุขขังทุกขังอนัตตาเพื่อมนุษย์จะได้รับสภาพนิจจังสุขอัตตาจากพระธรรมพระธรรมเป็นบุตรองค์เดียวของพระเจ้ามนุษย์ที่รับสภาพนิจจังสุขอัตตานะเมื่อคริสตชนถึงแก่ความตายอนัตตาก็สูญสิ้นไปเหลือแต่อัตตาในโลกุตระซึ่งเป็นนิจจังและสุขอย่างสมบูรณ์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเขาได้ปฏิบัติจริงอย่างนี้นะก็เอาธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมาอธิบายใหม่ให้เป็นของคริสตศาสนาแต่ว่ามีนโยบายไว้ชัดว่าต้องให้คริสต์เนี่ยสูงกว่านะก็คือเอาพุทธเนี่ยไปอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งก็เลยเรียกว่าเป็นวิธีการครอบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าควรจะรู้นะอาตมาว่าชาวพุทธก็ไม่เคยรู้ทั้งที่ว่าอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ได้เคลื่อนไหวกันครั้งใหญ่เมื่อปี2525 19ปีมาแล้วแล้วก็เงียบหายไปก็ไม่ได้มีการเอาจริงเอาจังอะไรเลยกลายเป็นเรื่องตูมตามหรือไฟไหม้ฟางแล้วก็จบไปอาตมาถึงได้บอกว่ามาถึงเวลานี้มันแทบจะสายไปได้หรือเปล่าที่เราจะมาตื่นตัวกันนะเพราะว่าเวลานี้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันไปไกลเยอะแล้วนี่ปัญหาก็มาก็จะมาจากชาวพุทธเองด้วยก็ในการที่เรามีลักษณะอย่างเนี้ยนะไม่ค่อยจะได้ถืออะไรเป็นจริงเป็นจังนะก็เลยกลายเป็นคนที่ตกอยู่ในความประมาทแล้วก็มาเข้ากับลักษณะที่ว่าอยู่สบายสบายสบายสบายก็ไม่ประมาทถ้าจะเป็นชาวพุทธจริงต้องประมาทได้ทั้งที่ถ้าไม่ประมาทได้ทั้งที่สุขสบายหรือว่าทั้งที่สุขสบายก็ไม่ประมาทอย่างนี้เราจะเป็นชาวพุทธได้จริงนะและอีกอย่างหนึ่งนอกจากความประมาทก็คือความเป็นคนใจกว้างจนไม่มีหลักนะเรื่องนี้ต่อมาก็เล่าตัวอย่างอันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหตุการณ์มันอาจจะเห็นชัดดีเมื่อหลายปีมาแล้วยังอยู่ในกรุงเทพนะวันหนึ่งก็มีคนยิวมาที่วัดไม่รู้เรื่องอะไรมาที่วัดนะไม่รู้จักกันสักหน่อยก็มีคนแนะมาว่าเขาอยากจะปรึกษาเรื่องนี้จะไปที่ไหนเขาไปหาที่วัดแล้วเขาก็มาเล่าบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนยิวเดินทางมากับภรรยาเนี่ยมาทำวิทยานิพนธ์แล้วก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลคริสต์แห่งหนึ่งในเมืองเหนือเขาก็บอกเสร็จแล้วจะมาขอสงวนชื่อไว้นี่เขาก็บอกว่าเขาได้เห็นภาพที่เขาไม่สบายใจว่าทำไมเมืองไทยปล่อยอย่างนี้คือที่โรงพยาบาลนั้นนักบวชในศาสนาหรือศาสนาจารย์ของศาสนาคริสต์เนี่ยก็เอาข้าวของรางวัลเงินทองให้ชักชวนคนไทยไปนับถือศาสนาการที่จะให้คนไปนับถือศาสนาได้วิธีการเอาอาวุธเหยื่อล่อเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ในประเทศของเขานี่ถือว่าต้องไล่ออกจากประเทศเลยแต่ทำไมเมืองไทยจึงปล่อยเขาว่าไงเขาเป็นคนต่างประเทศเขายังไม่สบายใจนะทนไม่ได้ที่จะมองเห็นอย่างนั้นนะว่าทำไมคนไทยจึงปล่อยมันก็เป็นสภาพที่ว่าอย่างนี้คือคนไทยเราไม่ได้มีปัญหาใครจะทำไงก็ทำไปฉันไม่ถือเพราะใจกว้างนี่ใจกว้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาต้องการยังไงเจตนาเขายังไงมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องรู้และไม่ประมาทแม้ว่าเราจะใจดีพระพุทธเจ้าให้เรามีเมตตาแต่เมตตานั้นต้องมากับปัญญาไม่ใช่เมตตาลอยๆเมตตาลอยๆเมตตามากับโมหะความโง่ก็หมดเท่านั้นเองนะมันก็ไม่มีอะไรเหลือนี่เรื่องของคนไทยนี่ก็ปัญหามากแล้วก็ยังมาเป็นคนสมัยใหม่มาคนสมัยใหม่เนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศกันมากกลับมาเป็นผู้ปกครองบริหารบ้านเมืองก็ไม่เคยรู้เรื่องประเทศของตัวเองไม่รู้เรื่องประเทศตัวเองก็รวมทั้งไม่รู้เรื่องพุทธศาสนาด้วยแม้แต่เรื่องเป็นประชาธิปไตยก็บางทีก็ทำเป็นประชาธิปไตยไปงั้นเองนะบางเรื่องก็แสดงขึ้นมาว่าอย่างนี้ไม่ถูกไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรต่างๆก็ลองสังเกตดูถ้าใครพวกไหนรุนแรงพวกนี้ไม่กล้านะอย่างเช่นว่าถ้าชาวพุทธทำอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วพวกนี้จะออกมาว่านะ แต่ถ้าเป็นพวกศาสนาที่รุนแรงเนี่ยเงียบเลยพวกนี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงประชาธิปไตยจริงมันต้องเอาเหตุเอาผลพูดออกมาแสดงได้ทั้งหมดนะเพื่อเอาความถูกต้องนี่ก็เลยทำให้น่ากลัวว่าเอ๊ะถ้ามันต้องใช้ความรุนแรงแล้วจึงจะหยุดอย่างนี้ก็แย่นะสังคมของเราก็จะไปไม่ไหวนี่คนที่ไปเรียนกลับมาเมืองนอกนี่ก็นอกจากไม่รู้จักประเทศของตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักฝรั่งจริงด้วยอย่างไปเรียนอเมริกาก็ไม่ได้เข้าใจรากเหง้าพื้นเพภูมิหลังเขาอย่างเรื่องศาสนาที่เขาแบ่งเขาเรียกว่าแยกรัฐกับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยที่แท้มันเป็นยังไงมันมีเหตุผลมันมีภูมิหลังเป็นยังไงแต่ว่าเวลาเขามีแบบมีแผนมีกฎหมายยังไงก็อยากจะนำมาใช้นะการที่เรานำมาโดยไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราเนี่ยมันเป็นการทำที่เกิดผลเสียหายทำลายมากกว่าที่จะสร้างสรรค์อันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ในแง่ของการบริหารประเทศชาติเนี่ยต้องถือว่าอภัยไม่ได้อย่างข่าวออกมาเนี่ยคนที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีเวลาเข้ารับตำแหน่งเข้าไปสำนักงานข่าวก็ออกมาประชาชนไปบูชาไปไหว้อันโน้นอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะไม่เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนแทนที่จะไปไหว้พระพุทธรูปอะไรให้ชัดเจนออกมาอันนี้ชาวพุทธอาตมาคิดว่าปล่อยไม่ได้ถ้าขืนปล่อยอย่างนี้แล้วประเทศชาติไปไม่ไหวนะจริงไม่จริงนะแล้วโยมรู้สึกมั้งไหมนะข่าวออกมาเนี่ยข่าวรับตำแหน่งเข้าสู่สำนักงานก็เป็นผู้นำถ้าเป็นผู้นำของสังคมนี้จะต้องรู้จักสังคมนี้ให้ดีคำว่ารู้จักสังคมนี้ก็หมายถึงรู้จักพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าพุทธศาสนานี้เป็นสมบัติของชาติเป็นฐานของวัฒนธรรมหรือเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นับถืออยู่เมื่อท่านจะบริหารประเทศชาติท่านก็ต้องรู้สิ่งที่เป็นเรื่องของสังคมของตัวเองคนที่ไม่รู้จักสิ่งที่ตัวจะไปจัดทำปฏิบัติจัดทำเราจะทำอะไรเนี่ยยังเป็นแพทย์ไม่รู้จักโรคภัยไข้เจ็บแล้วไปทำได้ไงจะบริหารประเทศชาติไม่รู้จักประเทศนี้ไม่รู้จักสังคมนี้จะบริหารได้ยังไงเนี่ยอันนี้เราปล่อยปละละเลยการมองว่ารู้จักพุทธศาสนาไม่ใช่หมายความว่าจะต้องรู้จักในฐานะเป็นศาสนานะแต่รู้จักในฐานะเป็นเรื่องของคนไทยเป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องเกี่ยวข้องนะเมื่อท่านอยู่ในสังคมนี้สภาพแวดล้อมอย่างนี้มีพุทธศาสนาอยู่รอบตัวท่านต้องไปปฏิบัติอยู่แล้วท่านไม่รู้แล้วท่านจะไปทำยังไงการที่ผู้นำหรือผู้บริหารไม่รู้เรื่องประเทศชาติของตนเองไม่รู้จักสังคมของตัวเองเนี่ยเป็นภัยอันตรายอย่างมากนี่ราชาพุทธเราจะปล่อยไว้ได้ยังไงนะอันนี้ถ้าเราหันหลังไปแม้แต่ในสมัยราชาธิปไตยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาในต่างประเทศทรงเอาพระทัยใส่มากในการที่จะให้รู้เรื่องของเมืองไทยนะทรงมีจดหมายพระราชาเลขาไปตักเตือนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้น่าจะแบบเป็นแบบอย่างกับคนไทยคนไทยเราที่ส่งลูกไปเรียนนอกเนี่ยถ้าเราดำเนินตามพระราชจริยาวัดนี่คงจะเป็นประโยชน์มากว่าในหลวงทรงทำว่ายังไงอันนี้ก็น่าจะนำมาเผยแพร่เด่นนะว่าในหลวงทรงมีพระราชาเลขาไปทรงสอนพระราชโอรสที่เรียนอยู่ต่างประเทศยังไงบ้างพอเป็นผู้นำแล้วต้องรู้เรื่องของประเทศชาติสังคมของตัวเองนะแม้เราจะไปอยู่ไกลมันก็ต้องหาวิธีละให้เรียนรู้สังคมของตัวเองให้ได้เพราะนั้นในสมัยนั้นแม้จะเป็นราชาธิปไตยจะเห็นว่าองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยรู้เรื่องเมืองไทยรู้เรื่องพุทธศาสนาดีทีเดียวอย่างในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยก็รู้เรื่องพุทธศาสนารู้เรื่องธรรมะได้ดีนะแล้วทีนี้ถ้าผู้ปกครองประเทศของเราปัจจุบันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะมาปฏิบัติจัดการเรื่องราวของประเทศชาติได้อย่างไรอันนี้ก็ขอพูดเลยต่อไปมาถึงตอนนี้ก็มาถึงภายในแล้วก็เลยพูดเรื่องภายในไปเลยภายในนี่ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องความไม่รู้เป็นคนไทยบอกว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรไม่รู้ว่าเชื่อยังไงถูกไม่รู้เชื่อยังไงผิดเราจะเห็นว่าคนชาวพุทธเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็มีข่าวออกหนังสือพิมพ์ไปขูดต้นไม้บ้างเนี่ยหาเลขหาหวยสัตว์เกิดมาพิการแขนขาไม่เต็มอะไรเงี้ยหรือมีอวัยวะวิปริตไปกราบไปไหว้ขอหวยเนี่ยอันนี้หรือคือชาวพุทธเนี่ย เคยบอกว่าเอ๊ก็สัตว์พิการเกิดมาลูกสัตว์พิการไปกราบไหว้แล้วทำไมลูกคนประเสริฐกว่าเกิดมาพิการทำไมไม่ไปกราบไปไหว้ใช่ไหมเลยพอเจ๊ทำไมลูกคนไปกราบไหว้ยังดีกว่าเลยทีนี้ลูกคนเกิดมาพิการกลับไม่เอาใจใส่ลูกสัตว์เกิดมาพิการไปกราบไปไหว้เป็นดีไปได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ว่าแสดงว่ารวมแล้วก็คือคนไทยเนี่ยไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักคำสอนของพุทธศาสนามีการเชื่อถือมีการปฏิบัติที่วิปริตผิดพลาดต่างๆเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาโยงกับสภาพสังคมปัจจุบันเราบอกเอ๊ะเป็นประเทศพุทธศาสนาทำไมจึงมีปัญหามากมายมีเรื่องอาชญากรรมอะไรต่างๆแปลกแปลกอย่างที่ท่านประธานเสวนาได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องในโรงเรียนเรื่องเด็กเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอ้าวก็เพราะว่าคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักพุทธศาสนาเชื่อถือผิดปฏิบัติผิดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นวิธีแก้ปัญหาสังคมไทยก็ง่ายๆตรงไปตรงมาเพราะคนไทยซึ่งส่วนใหญ่95% หรือในหลายถิ่นเนี่ยส่วนมากเกือบ 100% เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่รู้จักพุทธศาสนาจึงได้เชื่อผิดปฏิบัติผิดแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญหาสังคมมากมายเพราะฉะนั้นแก้ไงไขง่ายที่สุดก็คือให้เขาเรียนรู้จักพุทธศาสนาซะนะพอคนเหล่านี้ที่เป็นชาวพุทธหรือชื่อว่าเป็นชาวพุทธเรียกตนว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยมารู้จักหลักพระพุทธศาสนาเชื่อถูกปฏิบัติถูกมันก็เลยแก้ปัญหาสังคมเสร็จไปในตัวเลยทำไมจะต้องไปคิดอะไรต่ออะไรให้มันวุ่นวายอันนั้นการศึกษาอันโน้นอันนี้มันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็ชัดอยู่แล้วนี่ชาวพุทธไม่รู้จักพุทธศาสนาก็แก้มารู้ซะพอแก้มารู้แล้วมันก็ปฏิบัติถูกมันก็จะได้ผลเองมันแก้ปัญหาสังคมไปด้วยในตัวอันนี้เรากลับไม่เอาใจใส่จะไปใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้นี่อย่างตอนปฏิรูปการศึกษาก็เลยบอกว่าจะส่งเสริมยังไงไงก็มีคำถามเป็นคำถามหลักอยู่อันหนึ่งที่จะต้องขอให้ตอบถ้าเรายอมรับคำถามและคำตอบเมื่อกี้ได้บอกว่าทำอย่างไรจะให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้เรียนพุทธศาสนาได้รู้จักพุทธศาสนาอันนี้คือคำถามและท่านทำมาให้ได้ตามนี้นะอันนี้ก็คือการปฏิรูปให้มันมาแก้ไขปัญหาประเทศชาติเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่รู้จักพุทธศาสนาแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้นี้ก็เราก็ไปปฏิรูปก็ไปพูดปัญหาอื่นไปคิดจะส่งเสริมอย่างโน้นอย่างนี้แต่ไอ้ตัวปัญหาหลักนี่คิดว่ายังไม่ได้ตอบนะนั้นก็ถ้าจะปฏิรูปการศึกษาในแง่ที่เกี่ยวกับศาสนาและแง่ของการเกี่ยวข้องกับศีลธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยก็ขอให้ตอบคำถามนี้เป็นคำถามหลักก่อนว่าโรงเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศเด็กนักเรียนทั่วประเทศไทยเนี่ยทำอย่างไรจะให้ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาเนี่ยนี้ต่อไปก็คือคนไทยเราชาวพุทธเนี่ยไม่มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมรับผิดชอบพระพุทธศาสนาอันนี้สังเกตเป็นมานานแล้วนะคือเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยวิจารณ์เหมือนกับคนนอกเหมือนกับฉันไม่เกี่ยวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นชาวพุทธนะฉันมีส่วนร่วมด้วยฉันจะต้องรับผิดชอบฉันจะต้องร่วมแก้ไขก็วิจารณ์กันไปกลายเป็นเรื่องของคนอื่นอย่างพระประพฤติไม่ดีก็ว่าพระประพฤติไม่ดีไม่ได้เรื่องนะแทนที่จะมองว่าแล้วฉันจะต้องทำอะไรและฉันมีความรับผิดชอบอย่างไรแล้วบางทีดีไม่ดีก็ยกศาสนาไปให้พระซะเลยเหมือนกับว่าพระนี่เป็นเจ้าของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นของพุทธบริษัท4ใช่ไหมเลยบอยพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วไม่ใช่ของพระพุทธบริษัททั้ง4มีภิกษุภิกษุณีวาสกุบาสิกาหรือบรรพชิตคฤหัสถ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าของพุทธศาสนาแล้วมีสิทธิ์เท่ากันแต่ว่าที่มีสิทธิ์เท่ากันก็คือญาติโยมอยากจะบวชก็บวชนะก็มีสิทธิ์เหมือนกันนี่ก็พุทธศาสนาตั้งอยู่อย่างเงี้ยพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์เท่ากันนี่บางคนในหมู่พวกเราเองเนี่ยก็ใช้สิทธิ์นี้เข้ามาบวชแต่บางคนเข้ามาไม่ซื่อนะก็มาทำผิดทำพลาดเสียหายมาเอาประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์และอย่างนี้เราจะยอมให้เขาเป็นเจ้าของศาสนาหรือนะก็ ็เขาเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาจะเอาประโยชน์จากพระศาสนามีหน้าที่มีฐานะเหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็เข้ามาเมื่อเขาทำไม่ถูกเราก็ต้องเอาเขาออกไปใช่ไหมเรื่องอะไรไปยกศาสนาให้เขาหรือทำอย่างกับว่าเขาเป็นตัวแทนพุทธศาสนาเวลาเขาทำอะไรไม่ดีกลายเป็นพุทธศาสนาไม่ดีมันคิดผิดเนี่ยนะคิดสมัยถ้าหากว่ามีพระประพฤติไม่ดีก็คิดอย่างเนี้ยแต่ว่าก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยท่านเหล่านั้นก็เป็นคนหนึ่งอย่างเราแล้วเสร็จแล้วก็ใช้สิทธิเข้าไปในนั้นเข้าไปอยู่วัดเข้าไปบวชเสร็จแล้วประพฤติไม่ดีไม่สมกับการที่จะใช้สิทธินี้เราก็บอกเอาออกมาซะเนี่ยก็จบไปอันนี้ถ้าหากว่าท่านประพฤติดีเราก็ส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าพุทธศาสนานี่ยกย่องท่านที่มีเจตนาดีเป็นกุศลเข้ามาต้องการจะฝึกตนการที่มาบวชเนี่ยก็เป็นการเข้ามาฝึกตนเข้ามารับศึกษาคือการศึกษาของพระพุทธศาสนาเข้ามาฝึกตนในศีลสมาธิปัญญาใครที่มีเจตนาดีพร้อมที่จะฝึกตนเจริญในตายศึกษาเราก็ให้เกียรติเคารพนับถือกลับไว้แต่ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นเนี่ยเราก็ไม่ยอมให้อยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เราก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิของชาวพุทธนั่นเองก็มีสิทธิเท่ากันนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจให้ใหม่ถ้าขืนไม่ตั้งใจแบบยกศาสนาให้เป็นของพระไปหรืออะไรหรือตัวไม่เกี่ยวไม่มีความสำนึกในความรับผิดชอบอย่างนี้พระศาสนาก็อยู่ไม่ได้อันนี้ต้องรีบแก้ไขนะแล้วก็ท่าทีที่มองอีกอย่างนึงก็คือเป็นท่าทีที่ผิดมานานและในสังคมไทยคือมองไปว่าถ้าใครไม่เอาเรื่องเอาราววางเฉยแล้วก็โอ้ดีจะหมดกิเลสอันนี้เป็นอันตรายมากกับพุทธศาสนาคือเป็นนึกว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยมีหลายอย่างแต่อุเบกขาในหลักใหญ่ก็มี2 อย่างคืออุเบกขาที่ถูกต้องกับอุเบกขาที่ผิดอุเบกขานั้นเป็นธรรมะชั้นสูงอุเบกขาที่ถูกต้องมากับปัญญาคือมีปัญญารู้และวางเฉยได้เหมือนอย่างที่อาตมาบอกว่าญาติโยมฟังเรื่องนี้แล้วนะเป็นเรื่องของปัญญาต้องรู้แต่ต้องวางใจให้อยู่ในความสงบได้นะไม่ใช่ไปตามอารมณ์อย่างเนี้ยถ้าวางได้ก็คือฝึกในทางอุเบกขาคือรู้แล้ววางตัววางใจสงบเรียบแต่ว่าไม่ประมาทเหมือนอย่างว่าเวลาเกิดเหตุตูมตามหน้าตื่นเต้นขึ้นมาเนี่ยจะมีคน3ประเภทพวกที่หนึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้พวกนี้ก็เฉยเพราะเฉยเพราะไม่รู้นะพวกที่สองก็คือว่าพวกที่รู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งรู้เหตุการณ์หน้าตื่นเต้นแต่ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ลุกขึ้นเต้นโวยวายโวยวายพวกนี้ก็ทำให้เรื่องวุ่นและบางทีก็ทำให้เลวร้ายหนักขึ้นไปอีกนะแล้วพวกที่สามคือพวกรู้จริงแล้วก็รู้ทางแก้ด้วยพวกนี้จะนิ่งนิ่งได้รู้เฉยได้รู้เนี่ยคือที่เราต้องการเขาเรียกว่าอุเบกขาแท้คือรู้เข้าใจเลยมองออกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงจะแก้ไขยังไงมีขั้นตอนยังไงจังหวะยังไงเพราะฉะนั้นวางไว้ในใจแล้วจะปฏิบัติการเมื่อนั้นเมื่อนั้นถึงจุดนั้นทำระหว่างนี้ก็วางท่าทีเฉยนิ่งนิ่งไปกลางอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาแท้อุเบกขาได้ปัญญานี่ถ้าพวกไม่รู้แล้วก็เฉยท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาอัญญานุเบกขาเพราะเฉยด้วยไม่รู้เฉยด้วยไม่รู้แปลเป็นไทยว่าเฉยโง่ว่างั้นนี่ถ้าหากว่าใครไปเฉยด้วยไม่รู้แล้วก็กลายเป็นเฉยโง่ไปนะต้องระวังนะคนไทยเราเนี่ยต้องเฉยให้ถูกต้องเฉยด้วยปัญญาถ้าเฉยไม่มีปัญญาเฉยไม่รู้เรื่องเฉยเมยเฉยเมินเฉยไม่เอาเรื่องเอาราวอย่างเงี้ยท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโง่ต้องระวังมากนี่ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ถือกิจส่วนรวมเป็นสำคัญในทางวินัยนี่เรื่องกิจของสงฆ์นี่เป็นใหญ่อย่างพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์จะไปเข้านิโรธสมาบัติจะต้องวางใจไว้ก่อนเลยว่าถ้ามีเรื่องส่วนรวมของสงฆ์เกิดขึ้นต้องออกจากนิโรธสมาบัติทันทีอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งเลยแล้วก็อย่างเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยมีพระที่พูดไม่ดีว่าเอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ดีเหมือนกันพระองค์อยู่จู่จี้เราจะทำอะไรก็ไม่สะดวกพระองค์นิพพานแล้วทีนี้เราจะทำอะไรก็สบายแล้วเนี่ย พระมหากัสสปะเถระเป็นพระอรหันต์ผู้ใหญ่ตอนนั้นได้ยินเท่านี้ท่านก็กระตือรือร้นขนขวายไปหารือกับพระอรหันต์องค์อื่นแล้วก็ชวนทำสังฆทานพระมหากัสสปะนี่เป็นพระเถระทุดงตลอดชีวิตอยู่ป่านะแต่ในฐานะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเมื่อมีเรื่องส่วนรวมท่านจะไม่นิ่งเฉยก็คือทำด้วยอุเบกขาแบบมีปัญญาท่านเป็นหัวหน้าในการที่กระตือรือร้นลุกขึ้นมาให้จัดประชุมเตรียมสังฆทานเพราะนั้นพระอรหันต์คือพระมหากัสสปะนี่เป็นแบบอย่างของพระที่เรียกว่าเป็นพระที่เราเหมือนกับว่าไม่เอาเรื่องกับสังคมแต่ว่าท่านที่จริงก็คือท่านไม่ได้เฉยไม่ได้นิ่งไม่ได้ปล่อยปละละเลยล่ะปล่อยวางได้แต่อย่าปล่อยปละละเลยปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่มายึดติดถือมั่นแต่ปล่อยปละละเลยคือความประมาทเป็นอกุศลเป็นความเสื่อมประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายนั้นต้องแยกให้ถูกว่าเป็นปล่อยวางหรือปล่อยปละละเลยถ้าปล่อยวางเออดีถ้าปล่อยปละละเลยเออเป็นประมาทนะใช้ไม่ได้แล้วผิดนะนั้นพระอรหันต์มีลักษณะอย่างหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่อาจจะประมาทเลยพระอรหันต์เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษอันนี้นะเป็นผู้ไม่อาจจะประมาทนะให้ไปอ่านดูเถอะเพราะนั้นพระอรหันต์จะเป็นผู้ไม่ประมาทปล่อยวางในทางจิตใจท่านมายึดติดอะไรแต่เพราะท่านไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองไม่มีกิเลสที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ยกชีวิตนี้ให้เป็นของส่วนรวมประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์แก่พหุชนเพื่อความสุขของชาวโลกนั้นพระพุทธเจ้าทำไมตรัสรู้แล้วจึงเทศจาริกไปไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเดินทางไปไหนก็ได้ นอนกลางดินกินกลางทรายก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแล้วก็เลยยกชีวิตให้แก่สรรพสัตว์นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระอรหันต์นะถ้าเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีกิจที่จะต้องทำเพื่อตนเองต่อไปนะชาวพุทธเราก็เอาคติพระอรหันต์เนี่ยมาอย่างในสมัยลังกาเนี่ยเคยมีสงครามใหญ่ที่พุทธศาสนาจะหมดสิ้นท่านยังเล่าไว้บอกว่าจะหนีภัยกันนะต้องลงเรือไปในเรือนี้ก็เล็กจำกัดนะพระที่อายุมากท่านบอกเอ๊ะเรานี่ไม่เป็นไรอีกไม่ช้าก็ตายแต่พระศาสนาจะอยู่ได้ยังไงนะต้องดูว่าพระองค์ไหนที่ยังแข็งแรงที่จะทำงานรักษาพระศาสนาระยะยาวได้ท่านบอกท่านไม่ยอมไปให้ที่ในเรือเนี่ยแก่พระที่มีความสามารถที่จะเป็นผู้รักษาพระศาสนาต่อไปอันนี้คือคติของพระอรหันต์คือนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่นะฉะนั้นคนไทยชาวพุทธเนี่ยจะต้องนึกเรื่องนี้ให้มากถ้าเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมอะไรต่างๆเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยต้องมาเป็นผู้นำในการที่จะกระตือรือร้นขนขวายทำในทางที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพราะนั้นในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะมีหลายครั้งที่ว่าบางทีพระอรหันต์ก็ถูกลงโทษเอ๊ยโยมก็จะบอกเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงลงโทษพระอรหันต์นะอย่างสมัยพระเจ้าอโศกก็มีลงโทษพระอรหันต์แต่ไม่ใช่คารวะมาลงโทษนะเป็นที่ประชุมสงฆ์ในสมัยที่มีพระนาคเกษตรนั่นก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องเขาลงโทษพระอรหันต์ลงโทษยังไงก็คือว่าเวลามีเรื่องของส่วนรวมกระทบกระเทือนต่อประโยชน์สุขเรื่องของความมั่นคงพระศาสนาขึ้นแล้วเนี่ยพระที่รับผิดชอบการพระศาสนาโดยเฉพาะพระอรหันต์เนี่ยจะมาประชุมกันแล้วพิจารณาปรึกษาว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะแล้วจะมอบให้ใครทำหน้าที่อะไรเนี่ยอย่างตอนเรื่องพระนาคเกษตรก็ดีตอนพระเจ้าอโศกก็ดีก็จะมีการพิจารณาว่าองค์นั้นมีความสามารถท่านนั้นน่าจะมาช่วยได้ท่านก็รู้กันอยู่แล้วก็อ้าวองค์นั้นไม่มานี่ในที่ประชุมอ้าวทำไมไม่มาล่ะโมไปอยู่ห่างไกลไปอยู่ในป่าซะนี่เลยลงโทษเลยว่างั้นนะบอกในแสดงว่าไม่เอาภาระของที่ประชุมหรือส่วนใหญ่ของสงฆ์เท่าที่ควรก็ลงโทษเรียกตัวมาแล้วก็มอบภาระให้นะการลงโทษของพระอรหันต์ก็คือมอบงานให้ทำนะไม่ใช่ลงโทษอะไรที่เสียหายหรอกนะก็อย่างองค์หนึ่งก็ได้รับมอบภาระให้ไปติดตามดูหาเด็กที่จะมาบวชและก็จะมาเป็นกำลังของศาสนาที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็สั่งสอนให้การศึกษาเจอทั้งมีความรู้ความสามารถที่จะไปช่วยรักษาพระศาสนาได้อันนี้คือคติพระอรหันต์ที่เรามีประเพณีปฏิบัติกันมานั้นชาวพุทธจะต้องตั้งท่าทีให้ถูกต้องว่าพระอรหันต์เป็นผู้นำของพระศาสนาเป็นผู้นำของพุทธบริษัทก จะเป็นผู้ที่เอาใจใส่ต่อประโยชน์สุขของส่วนรวมและจะไม่ปล่อยปละละเลยเพราะว่าการปล่อยปละละเลยนั้นเป็นความประมาทอย่างที่ว่าอันนี้ก็ขอผ่านไปทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือภายในที่สำคัญที่ท่านประธานการเสวนาก็ได้พูดยกตัวอย่างไปบ้างแล้วเช่นจับพระที่ยักยอกเงินวัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องของความเสื่อมในวงการพระสงฆ์ซึ่งเราจะต้องยอมรับความจริงเนี่ยว่าเวลานี้ปัญหาของเราเยอะทีเดียวความเสื่อมเนี่ยพูดมานานแล้วพูดจนกระทั่งว่าไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยพูดแล้วพูดอีกนะบอกว่าเหมือนอย่างกระแสน้ำที่ไหลมาจะตกเหวเนี่ยก็ควรจะรีบตะเกียกตะกายออกจากไอ้กระแสน้ำที่มันจะไหลลงเหวซะและโดยเฉพาะก็คือว่าปัญหาของเราเนี่ยมันสะสมมานานมันหมักหมมไม่ใช่มามัวดูแต่ไอ้ผลปลายที่เกิดหรอกผลที่มันเกิดอย่างเนี้ยมันเป็นเพียงอาการปรากฏของโรคเท่านั้นเหมือนแผลผุพองอันนี้ไอ้ที่เราจะต้องแก้ก็คือว่าเลือดเสียลมเสียอะไรต่างๆเหล่านี้น้ำเหลืองเสียก็จะต้องดูว่าสาเหตุมาจากไหนแล้วไปแก้ที่นั่นนะมาติมาพูดมาบ่นกันอยู่เฉพาะอาการปรากฏเนี่ยมันแก้อะไรไม่ได้นะนี่เราก็ดูว่าไอ้ที่เกิดปรากฏการณ์ปัญหาความเสื่อมต่างๆเหล่านี้มันเป็นเครื่องฟ้องว่าการพระศาสนาของเราแล้วรวมทั้งวงการพุทธบริษัทเนี่ยมันได้เสื่อมมานานแล้วกระแสเสื่อมเหตุปัจจัยมันสร้างกันมาหมักหมมมานานจนกระทั่งมันต้องโผล่ออกมาเป็นแผลผุพองเป็นต้นแล้วนั้นเราก็ต้องกลับไปแก้สาเหตุของมันแต่อาการปรากฏชั่วคราวเฉพาะหน้าก็แก้ด้วยนะไม่ใช่ทิ้งคือต้องแก้สองอย่างแก้เฉพาะหน้าระยะสั้นกับแก้ระยะยาวในปัญหาสำคัญของเราเนี่ยก็คือเวลานี้หนึ่งก็คือขาดการศึกษาโยมลองดูเถอะพระบวชเข้ามาในต่างจังหวัดมากมายบวชเข้ามาไม่ได้เรียนอะไรเลยโบราณเขาเรียกว่าบวชเรียนเราก็ได้ยินกันมาบวชเรียนเดี๋ยวนี้เหลือแต่บวชบวชตามประเพณีบวชตามประเพณีก็บวชไปให้ได้เชื่อบวชพ่อแม่ก็ฉลองไปบางทีก็จัดงานจนกระทั่งหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่บวชไม่กี่วันสึกมาแล้วแต่ว่าพ่อแม่เป็นหนี้ต่อในต่างจังหวัดมีเยอะนะเลยเวลาบวชเนี่ยบางทีต้องไปกู้เขามาเลี้ยงโต๊ะจีนเป็นแสนแล้วเสร็จแล้วลูกก็บวชแค่ประเดี๋ยวหนึ่งครึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็วัดนั้นบางทีก็ไม่มีสอนอะไรอีกบวชเข้าไปแล้วก็ไปอยู่เฉยๆนะแล้วทีนี้ถ้าเป็นวัดไม่ดีอีกก็เลยไปเห็นพระประพฤติไม่ดีคนที่บวชก็ไปก็ยิ่งเบื่อพระศาสนาออกมาอีกพระธรรมวินัยก็ไม่รู้จักเงินทองก็จัดสิ้นเปลืองไปเปล่าไม่ได้อะไรขึ้นมาบวชแล้วก็บวชผ่านไปสภาพนี้ก็เกิดมีขึ้นมากมายเราจะต้องให้พระที่บวชเข้ามาเนี่ยได้เรียนคำว่าเรียนก็คือว่าได้เรียนพระธรรมวินัยแล้วก็ได้เรียนโดยการประพฤติปฏิบัติโดยการที่มีกิจวัตรอะไรต่างๆเหล่านี้จะเรียกว่าเรียนทั้งนั้นไม่ใช่เพราะเรียนในห้องเรียนไม่ใช่เรียนเฉพาะคำสอนคำว่าศึกษาหรือเรียนเนี่ยก็คือเรียนจากชีวิตจริงโดยการที่ฝึกฝนปฏิบัติทำกิจวัตรต่างๆเหล่านี้ก็ไปเรียนทั้งนั้นก็คือฝึกอบรมกายวาจาใจและปัญญาเราเรียกรวมว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องฝึกทั้งหมดนี่เราจะต้องพยายามฟื้นฟูให้การศึกษาเล่าเรียนมีขึ้นมาให้ได้ผู้ที่บวชเข้าไปแล้วนี่อย่าให้บวชเปล่าต้องมีเป็นให้สมชื่อที่เรียกว่าบวชเรียนให้ได้เมื่อถ้าขาดว่าขาดการศึกษามาแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติไม่ถูกต่อไปก็พระศาสนาก็เลอะเลือนก็ทำผิดทำพลาดอย่างผู้ที่บวชมาแล้วเนี่ยบางทีก็เจตนาดีอยากจะสงเคราะห์ชาวบ้านตัวเองเนี่ยบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีอกุศลจิตอะไรล่ะแต่เพราะไม่รู้อะไรเป็นหลักพระศาสนาก็แนะนำสั่งสอนเขาไม่เป็นก็เลยไปทำเรื่องนอกริดนอกรอยให้หวยก็อยากจะสงเคราะห์ชาวบ้านก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงนี่นะฉันไม่มีวิธีช่วยอย่างอื่นฉันก็ให้หวยนะตอนที่เจตนาดีก็มีนะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้ไม่มีธรรมะที่จะสอนเขาเป็นต้นฉะนั้นมันก็ตามมาทีนี้ยังมีพวกหนึ่งก็คือว่าอันนี้เจตนาไม่ดีก็คือพวกบวชเข้ามาใช้เป็นแหล่งหากินนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยมักจะเสื่อมในเวลาที่เจริญที่สุดเมื่อไรพุทธศาสนาเจริญที่สุดแล้วก็จะเสื่อมเพราะนั้นจึงต้องระวังมากเมืองไทยเราเนี่ยเป็นดินแดนพุทธศาสนาเจริญมากแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องระวังไม่ประมาทอย่างยิ่ง พราะความเสื่อมมันพร้อมที่จะเข้ามาเวลาเจริญเนี่ยจะเป็นไงพุทธบริษัทก็มีศรัทธาญาติโยมก็มีความเลื่อมใสในพระศาสนาก็ทนุบำรุงกันใหญ่พอทนุบำรุงกันใหญ่ทีนี้บวชเป็นพระมาก็ลาภมากสักการะมากอยู่สบายญาติโยมก็ชักจะบำรุงบำเรอปลนเปลือเลยนี้ถ้าพระไม่มีสติแล้วก็ไม่กวดขันให้การศึกษาก็ดีก็เอาละทีนี้เห็นแก่ความสุขสบายหนึ่งก็จะย่อหย่อนลงนะประมาทเองพระประมาทก่อนด้วยญาติโยมก็ประมาทตามสองก็คือว่าพวกที่อยู่ข้างนอกเห็นเป็นช่องทางโอกาสว่าเข้ามาบวชพระแล้วสบายมีหากินได้สบายก็เลยเอามาใช้เป็นแหล่งหากินไปนะเพราะฉะนั้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพระเจ้าอโศกอย่างมากพุทธศาสนาเจริญมากก็จึงเกิดปัญหามากก็คือมีเดียรถีปลอมบวชเยอะใช่ไหมพอบวชเข้ามาแล้วสบายนี่มีลาบหากินยังไงก็ได้พระเจ้าโศกก็ไม่ได้ประมาทก็เลยต้องจัดการแก้ไขสอบความรู้พระขึ้นมาจับศึกไปตั้ง 80,000 องค์นี่อย่างสมัยพระนารายณ์มหาราชก็เหมือนกันพุทธศาสนาก็เจริญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ต้องจัดการสอบความรู้พระจับศึกไปสักเยอะนะก็คือว่าผู้ใดไม่มีความรู้สมเป็นพระเข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาไม่รู้ธรรมวินัยเป็นไปได้ยังไงนั้นก็ไม่สมควรอยู่ก็ให้สึกไปซะนะก็ไม่ได้ฆ่าได้แกงอะไรนี่ใช่ไหมก็เป็นเพียงทำให้สมควรภาวะที่ท่านควรจะเป็นเท่านั้นเองนี่เราเนี่ยชาวพุทธมีหลักเกณฑ์มีวิธีการอะไรบ้างไหมเวลาพระศาสนาเจริญเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยความเสื่อมนี้เราก็ต้องช่วยกันแก้ไขอันนี้ไม่ใช่มาสนับสนุนให้โยมมาจับพระศึกนะแต่หมายความว่าให้เราไม่ประมาทคือว่าวิธีปฏิบัติแต่โบราณท่านก็วางมาให้แล้วแต่เราไม่ได้เอามาใช้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ที่น่ากลัวก็คือว่าเพราะศาสนาอยู่ได้นี่ต้องมีศาสนทายาทศาสนทายาทเนี่ยที่ผ่านมาในมากเมืองไทยเราเนี่ยเพราะเป็นประเทศพุทธศาสนาเราก็ให้ลูกหลานบวชเรียนกันมาเลยมีประเพณีบวชเรียนอย่างน้อยก็บวชเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วก็บอกว่าบวชตามบุญบารมีอยู่ได้เท่าไรก็เท่านั้นบางคนบวชพรรษาเดียวสึกบางคนยังมีศรัทธาก็บวชต่อ2ปี3ปีบางคนก็อยู่ด้วยไปตลอดชีวิตแล้วของเรานี่ก็บวชได้สึกได้ตามสมัครใจก็เลยไม่มีปัญหาเพราะว่าอ้าวถ้าตัวใจไม่พร้อมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์ได้ก็สึกไปซะเพราะว่าถ้าฝืนบังคับให้อยู่ก็ใจไม่อยู่แต่ตัวอยู่นี่อาจจะประพฤติปฏิบัติผิดพลาดเสียหายแล้วศาสนาก็เสื่อมนะประเพณีไทยเราก็ดีอย่างหนึ่งก็ให้เสรีภาพอย่างเงี้ยแต่เสร็จแล้วก็อันหนึ่งก็คือนอกจากว่าบวชเมื่อวัยหนุ่ม20ปีก็บวชแต่เด็กอีกนี้พอเด็กบางทีอายุ7ขวบก็เริ่มไปอยู่วัดแล้วไปเรียนหนังสือกับหลวงพ่อพระอาจารย์ที่วัดส่งปิโตบ้างอะไรบ้างนะก็เลยได้เรียนหนังสือต่อมาบางองค์ก็เลยบวชเนนหลวงพ่อเห็นว่าเด็กคนนี้มาวัดตั้งใจเรียนหนังสือเรียนได้ผลดีนะมีแววดีก็เลยชวนบวชเนนพ่อแม่ก็เห็นด้วยเลยเรามีพวกบวชเนนตั้งแต่เล็กอายุ7ขวบ8ขวบ10ขวบอะไรเนี่ยบวชจนมาจนกระทั่งมาเป็นพระเถระผู้ใหญ่เยอะแยะนี่พระเถระที่รักษาพระศาสนารุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยโดยมากจะบวชมาตั้งแต่เป็นเนนเพราะว่าการที่จะรู้หลักพระศาสนารักษาพระศาสนาได้เนี่ยต้องอาศัยการศึกษายาวนานเหมือนกันก็เลยกว่าจะเรียนได้ก็เรียนกันมาตั้งแต่เป็นเนนอายุ12 13 15อะไรเนี่ยแล้วก็มาจบเอาก็พอดีเป็นพระมีพรรษาพอสมควรพรรษา10อะไรเงี้ยก็เริ่มรับผิดชอบงานพระศาสนาได้ก็อยู่มาอย่างเงี้ยตรงไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็สึกไปไม่ว่าอะไรแต่ทีนี้เวลาเนี่ยเรากำลังจะหมดก็คือแม้แต่บวชอายุ20ก็บวชแค่สั้นๆบางทีก็7วันก็ยังมีเลย15วันบ้างเดือนหนึ่งก็ยังนับว่าดีพรรษาหนึ่งก็หาได้ยากทีนี้ที่ลำบากกว่านั้นก็คือเนนไม่มีจะบวชยิ่งขยายการศึกษาไปตอนนี้ไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยเนนบวชฤดูร้อนก็ยังมีบางแห่งนะท่านยังรักษาไว้ได้ก็คือว่าทุกปีท่านจะบวชเนนภาคฤดูร้อนและเด็กที่บวชภาคฤดูร้อนเนี่ยส่วนหนึ่งจะยังรักพระศาสนาอยากเรียนต่อก็ไม่สึกก็อยู่มาอย่างยกตัวอย่างเลยอย่างที่วัดพยัคฆารามที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีเนี่ยเรียกง่ายๆวัดเสือเนี่ยถ้าจัดมาอย่างเงี้ยบวชเนรภาคฤดูร้อนมานานมากแล้วไม่รู้กี่ปีเป็น10ปีเวลานี้นะเนรที่บวชภาคฤดูร้อนเนี่ย บางองค์อยู่จนจบประโยค9ได้ประโยค9ไปหลายองค์แล้วเรื่องนั้นอันนี้เดี๋ยวนี้ต้องเอาอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีพวกเด็กที่ไปบวชเนรแบบสมัยก่อนเราต้องใช้วิธีนี้ช่วยแต่ต้องเอาจริงเอาจังก็ต้องเอาใจใส่ให้การศึกษาก็จะได้ศาสนทายาทแต่ทีนี้โดยทั่วไปแล้วเราไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็คือว่าบวชพระฤดูร้อนก็สั้นๆแล้วก็จบไปก็สึกกันหมดแล้วก็นอกจากนั้นก็ที่อื่นก็ไม่มีเนรบวชพอไม่มีเนรบวชก็คราวนี้ก็ไม่มีการศึกษาเล่าเรียนคนที่บวชมาเป็นพระแล้วเรียนก็มีจำนวนน้อยเพราะนั้นการศึกษาปริยัติธรรมก็เสื่อมโทรมลงไปศาสนทายาทก็ขาดแคลนก็เป็นเรื่องที่จะต้องเอาจริงเอาจังว่าเราจะมาประสานกับการปฏิรูปการศึกษาได้ยังไงจะให้การปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมาเอื้อกับศาสนาเช่นว่าให้มีเนนได้บวชเรียนแล้วเราลองมาหาทางประสานหลักสูตรประสานระบบแนวทางกันว่าเป็นไปได้ไหมเพื่อจะมาช่วยสร้างศาสนทายาทด้วยถ้าทำอย่างนี้ได้การปฏิรูปการศึกษาก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะแล้วพวกพระเนนในที่บวชเหล่านี้ก็จะมาช่วยสังคมไทยระยะยาวก็คือมาสอนศาสนาสอนจริยธรรมสอนพุทธศาสนาแก่สังคมนั่นแหละอันนี้เมืองเหนือนะแต่ก่อนนี้เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีเนนมากกว่าพระคือเมืองไทยเนี่ยมีภาคกลางนี่มีพระมากกว่าเนนภาคอีสานมีเนนกับพระพอๆกันภาคเหนือนี่มีเนนมากกว่าพระเนี่ยนี่ที่เป็นมาในเมืองไทยแต่เวลานี้ไม่ว่าที่ไหนเนนหมดนะไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หมดเนนอันนี้ภาคเหนือก็พลอยหมดเนนไปด้วยเป็นภาคที่ว่าเอ๊ะเขาเรียกเนนว่าพระใช่ไหมเลยบอกภาคเหนือน่ะแล้วเรียกพระว่าตุนะคือบอกว่าพระนี่คือเนนแล้วก็การบวชพระคือบวชเนนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของชาวเหนือเขาก็ถือเป็นสำคัญในการบวชเนรนี่เวลานี้ไม่มีเนรจนกระทั่งได้ทราบว่าต้องไปเอาเนรจาก12ปันนามาคือเอาต่างประเทศมาเอาจากประเทศจีนมาแต่ว่าเป็นไทยเหมือนกันเป็นไทย12ปันนานอกประเทศนะก็เลยไทยคนเหนือเองก็ไม่มีบวชเนรอันนี้ก็เป็นความเสื่อมอย่างหนึ่งในระยะยาวที่จะต้องเอาใจใส่ด้วยไม่เฉพาะเนรไม่มีพระที่จะรักษาวัดเดี๋ยวนี้ก็หายากเดี๋ยวนี้เขามีวัดหลวงชนิดใหม่ มีผู้มาถามปัญหาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีวัดหลวงชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะรู้ไหมก็งงว่าวัดหลวงอะไรผู้กบมาบอกว่าวัดหลวงตาวัดหลวงชนิดใหม่วัดหลวงตาทำไมวัดหลวงตาก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีพระรักษาพระศาสนาแล้วก็เลยคนแก่ๆนั่นแหละเวลาเลิกทำงานทำการบางคนก็หาความสงบก็ตั้งใจมาดีก็มาบวชแต่บางคนตั้งใจไม่ดีก็มีเข้ามาใช้พระศาสนาเป็นที่พักผ่อนหาอาชีพอะไรไปเลยก็มีนี่ก็มาบวชเมื่ออายุมากแล้วก็ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรก็ไม่ค่อยรู้ก็ได้แต่รักษาวัดนี่หลายปีมาแล้วเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยไปพบพระอายุ70 75 60ปลาไปถามท่านพรรษาเท่าไรครับบอก1พรรษาว่างั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้เราไปเห็นพระสูงอายุเราก็ต้องนึกว่าเป็นพระผู้ใหญ่บวชมานานญาติโยมต้องระวังนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องรู้เอาลองไปเถอะไปต่างจังหวัดต้องถามพรรษาพระด้วยว่าท่านบวชมากี่พรรษาปรากฏว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นส่วนใหญ่คือไม่มีพระที่อยู่มาจริงได้รับการศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยหรอกเป็นผู้ที่มาบวชอย่างนั้นเองเมื่อแก่ตั้งใจดีบ้างไม่ดีบ้างที่ท่านดีก็เราอนุโมทนาแต่เราก็ต้องรู้ความเป็นจริงว่าถึงท่านจะมาดีก็เถอะท่านก็ทำอะไรได้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ร่างกายก็ทรุดโทรมแล้วจะเล่าเรียนอะไรก็ไม่ไหวนั้นท่านก็ได้แต่มาอยู่รักษาวัดนี่เวลาหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยเราควรจะสืบด้วยมีข่าวพระบางทีอายุต้องเยอะแล้วประพฤติไม่ดีเนี่ยหนังสือพิมพ์น่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสังคมว่าองค์นี้บวชมาไรมาจากไหนพื้นฐานบางทีบวชได้ปี2ปีแล้วเป็นคนก็ไม่ดีอยู่แล้วในหมู่บ้านนั้นน่ะคนแย่อยู่แล้วในชุมชนนั้นแล้วก็เข้ามาบวชนี่เขาเรียกว่าบวชอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีพเป็นปัญหามากนะอันนี้บวชเข้ามาแล้วไม่รู้อะไรอย่างอาตมาตอนอยู่ที่ภูเขาที่พนมสารคามก็บางทีมีญาติโยมมาเขาก็มาเยี่ยมแล้วเล่าให้ฟังบอกที่วัดผมนะพระท่านก็บวชมาพรรษาน้อยๆเจ้าอาวาสก็ไม่มีนี่ท่านก็ต้องทำเป็นหัวหน้าประกอบพิธีเวลาทำพิธีผมก็ต้องบอกท่านว่างั้นนะ นะต้องให้โยมบอกบทมัคคนายกบอกว่าตอนนี้ให้ศีลนะตอนนี้ให้ทำอย่างนั้นนะนะคือพระท่านบวชมาใหม่ท่านไม่เป็นนี่แทนที่จะเป็นพระนำโยมก็ต้องโยมนำพระนี่คือสภาพที่เป็นจริงเวลาปัจจุบันนี้และก็ยิ่งร้ายกว่านั้นก็คือว่าต้องประมูลพระแล้วโยมเคยได้ยินไหมนะบางถิ่นเนี่ยไม่มีพระวัดไม่มีพระก็มาทำไงญาติโยมก็ต้องการพระในเวลามีพิธีมีเรื่องมีลามีงานศพอะไรเงี้ยไม่มีพระก็เลยไปประมูลพระกันเคยมีพระมาที่วัดท่านมาจากไหนไปไงมาไงถามได้ความว่าโอ้ผมเดิมอยู่นั่นตอนนี้ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายไปอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นมีโยมเข้ามาติดต่อว่าถ้าไปอยู่นั่นแล้วก็จะให้เงินเท่านี้เท่านั้นประตูประมูลกันเป็นข้าวสารเป็นกระสอบกระสอบเท่านั้นกระสอบเท่านี้กระสอบก็มีนะอย่างนี้เป็นมาหลายปีแล้วนะเลยพรญาติโยมทราบหรือเปล่านี่คือความเสื่อมของศาสนานะอย่างภาคใต้ก็มีบางแห่งนี่ท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าวัดนี่พอจะเข้าพรรษาทีหนึ่งก็คนในหมู่บ้านก็มาประชุมกันตกลงว่าปีนี้ใครจะบวชได้บ้างนะไปบวชรักษาวัดแล้วพอรับกฐินได้ห้าองค์นะแล้วก็ไปบวชกันพอรับกฐินเสร็จแล้วก็ใครจะศึกก็ศึกนะปีหน้าว่ากันใหม่นี่คือชีวิตที่รักษาวัดแล้วมันจะเอาอะไรกับพระศาสนาเลยใช่ไหมธรรมะอะไรที่จะสอนชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ไม่รับการฝึกอบรมสภาพการพระศาสนาอย่างนี้เป็นมานานแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วที่วัดในประเทศไทยไม่มีเจ้าวาดประมาณ 5,000 วัดวัดเราบอกว่ามีวัดตั้ง30,000วัดใช่ไหมเสร็จแล้วโยมรู้หรือเปล่าว่าวัดที่ไม่มีเจ้าวาดมีเท่าไหร่ที่ไม่มีเจ้าวาดเพราะไม่มีพระที่มีคุณสมบัติจะเป็นเจ้าวาดเพราะว่าบวชมาได้พรรษา2พรรษาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นเจ้าวาดไม่ได้ก็แต่รักษาการไว้วัดที่เป็นอย่างเงี้ยมีตั้งประมาณ 5,000 วัดนะแล้วเราจะเอาดียังไงนะในเมื่อชุมชนเนี่ยมีศูนย์กลางมีผู้นำเป็นอย่างนี้ไม่มีคุณภาพอันนี้คือภัยภายในทั้งนั้นภัยที่เกิดจากเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างนะดังนั้นเมื่อคนภายนอกเขาต้องการจะหาช่องทำลายเนี่ยมันก็เลยง่ายนะก็เวลามีเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆขึ้นมาก็ประคมข่าวเข้าไปจึงสร้างบางทีญาติโยมบางท่านก็ไปสงสัยพวกสื่อใช่ไปสงสัยหนังสือพิมพ์ว่าเอ๊ะหนังสือพิมพ์พวกนี้มันจะไปมีอะไรหรือเปล่ามีแผนการเข้าพวกไม่ดีหรือเปล่าเราก็ต้องมองเป็นกลางๆเขาอาจจะดีก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงล่ะแต่ว่าแต่เราจะไปมองด้านเดียวจะไปมองแต่แง่ร้ายว่าเขาจะหาช่องทำลายอย่างเดียวอ้าวมันก็ต้องมีว่า1ถ้าเขาหาช่องทำลายเราก็หาทางแก้ไขไปแต่2สิ่งไม่ดีของเราต้องแก้ไขด้วยนะจะไปโทษแต่ภายนอกอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ถ้าเราไม่เสียเขาไม่มีที่ซ้ำใช่ไหมนี่ถ้าเราเสียเขาก็ซ้ำสิเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขตัวเราด้วยถ้าจะไม่ประมาทจริงๆมองให้ครบทั้งสองอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องภัยต่างๆที่มากมายเยอะแยะไปหมดนะและอย่างปัญหาบางอย่างก็เกี่ยวกับการบ้านเมืองด้วยบางทีก็เป็นเพราะว่าทางบ้านเมืองไม่เอาจริงอย่างเรื่องหมู่บ้านปลอมบวชเนี่ยจังหวัดชัยภูมิเป็นมาหลายปีแล้วพอถึงฤดูแล้งก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็โกนหัวผู้หญิงก็ห่มขาวผู้ชายก็แต่งเป็นพระแล้วก็เดินทางเข้ากรุงแล้วก็มามีจุดกลางอยู่แห่งหนึ่งแล้วก็เวลาเช้าก็เอาขึ้นรถไปจ่ายลงในที่ต่างๆเป็นพระก็ไปบิณฑบาตเป็นแม่ชีก็ไปแจกซองหรือไปตั้งถังผ้าป่าอะไรต่างๆหาเงินมารวมกันเนี่ยพอหมดฤดูจะขึ้นหน้าฝนอ้าวกลับไปแล้วไปถึงหมู่บ้านก็เอาจีวรออกตากตามหมู่บ้านคนไปก็เอ้ยทำไมหมู่บ้านนี้จีวรเยอะแยะไปหมดก็ไปพวกปลอมบวชเนี่ยนะกลับไปก็ไปซักจีวรกันแล้วก็ตากไว้แล้วก็พอถึงฤดูปีหน้าแล้งก็เข้ามาใหม่ก็เป็นมาทุกปีก็ถ้าบ้านเมืองเอาจริงมันทำไงจะทำไม่ได้ใช่ไหมแค่นี้ปัญหาทำไม่ได้ปล่อยให้ทำกันมาทุกปีเนี่ยชาวพุทธเราเป็นอย่างเงี้ยปล่อยกันไปเกิดกันไปมันก็พระศาสนาก็เสื่อมนะแต่เรื่องหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะความไม่เอาจริงอย่างตำรวจบางทีก็บอกว่าอย่างพวกพระบางชีบ้างที่มาเรียรายทำผิดกฎหมายเนี่ย ขาจับไปปรับจับไปปรับแล้วเขาก็มาทำต่อเพราะอะไรเพราะว่าที่เขาได้มากกว่าที่ปรับใช่ไหมปรับก็ไม่เท่าไรละมันก็หาเดี๋ยวก็คุมเพราะฉะนั้นก็ไม่หาไม่มีทางแก้ไขถ้าว่าบ้านเมืองเจ้าหน้าที่จะแก้ไขจริงๆมันก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะทำเรื่องนี้เพื่อเห็นแก่พระศาสนาเพื่อเห็นแก่สังคมอะไรเอาก็ให้มันแน่นอนลงไปเพราะความที่ทำกันสักแต่ว่าทำมันเนี้ยมันก็ทำให้ปัญหาพระศาสนาเนี่ยค้างคาไม่รู้จักจบเรื่องเยอะนั่นแหละพรภัยภายในอาตมาพูดวันนี้ก็ยาวแล้วนะไม่รู้ญาติโยมจะเบื่อหรือยังนะจะเกินเวลาด้วยถ้าเอาละก็ขอว่าเดี๋ยวก็จะจบสักทีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไทยเมืองไทยเราเนี่ยเพราะเหตุที่เราใจดีเนี่ยมีความเป็นมิตรมีน้ำใจต่อคนอื่นเราก็มีแนวโน้มที่จะนิยมชมชอบคนอื่นได้ง่ายทีนี้เวลานี้เราก็ไปชื่นชมนิยมฝรั่งนะเราก็เลยมีค่านิยมตามวัฒนธรรมฝรั่งอะไรต่ออะไรเป็นมาจากฝรั่งไปดีไปหมดนะก็เลยปัญหาจากสังคมปัญหาในสังคมไทยที่เกิดเวลานี้มากทีเดียวที่เกิดจากค่านิยมเห่อฝรั่งนะตามฝรั่งในเรื่องไม่เป็นเรื่องในเรื่องที่เป็นไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นเรื่องชั่วคู่ชั่วยามวูบวาบวูบวาบฉาบฉวยตามเข้าไปเนี่ยไม่ไปดูสังคมเขาจริงว่าไอ้ตัวที่แก่นสารของเขามันมีอะไรที่จะเอาที่มันต้องเหน็ดเหนื่อยทำได้ยากเนี่ยไม่เอาเนี่ยเราก็เลยเป็นพวกที่เสพบริโภควันนั้นได้พูดไปจากทางด้านการศึกษาบอกเมืองไทยเนี่ยนะเราก็บอกว่าเป็นสังคมบริโภคนิยมตามฝรั่งอเมริกันก็เป็นสังคมบริโภคแล้วเราก็เป็นสังคมบริโภคแต่ว่าที่จริงมันไม่เหมือนกันนะฝรั่งเนี่ยมันเป็นสังคมบริโภคพร้อมกับเป็นสังคมนักผลิตด้วยฐานของเขาเนี่ยเป็นนักผลิตมานานแล้วคือเป็นสังคมอุตสาหกรรมเขาสร้างตัวมาเหน็ดเหนื่อยแต่สังคมเราเนี่ยไม่ได้ผ่านการเป็นนักอุตสาหกรรมไม่ได้ผ่านการเป็นนักผลิตอยู่ก็มาเป็นนักบริโภคเลยก็ต้องเรียกว่าเป็นนักบริโภคสิ้นเชิงเป็นนักบริโภคสิ้นเชิงถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องเรียกว่าเป็น absolute consumer นี่คนไทยนี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้อย่างฝรั่งเขายังเป็นนักผลิตครึ่งหนึ่งอันนี้เราไปจับเฉพาะด้านเป็นนักบริโภคเราก็เลยเป็นผู้บริโภคได้แต่ทำไม่เป็นและคนไทยเราจะเป็นอย่างนั้นนะบริโภคได้แต่ทำไม่เป็นไปตื่นรอว่าฝรั่งทำอะไรมีอะไรใหม่แล้วก็รอจะมีตามเขาคอยซื้อแต่ว่าไม่คิดจะทำประเทศที่เขาจะเจริญได้เนี่ยเขาต้องมองว่าฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรได้ฉันจะทำให้ได้อย่างนั้นนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นนักสร้างความเจริญแต่ถ้าหากว่าฝรั่งญี่ปุ่นมีอะไรกินใช้ฉันจะมีกินใช้อย่างนั้นบ้างอันนี้ก็เป็นนักบริโภคอย่างที่ว่าเป็นนักบริโภคความเจริญไม่ใช่นักสร้างความเจริญฉะนั้นเด็กไทยจะต้องสอนให้ได้ไม่ใช่รอว่าจะใช้ของโน้นมีของนี้แล้วโก้ต้องใครทำได้จึงจะโก้ถ้าใครบริโภคมีเศษจะไปให้โก้เลยอย่าไปยกย่องเลยนะทำเมื่อไรทำได้ต่อเมื่อเธอทำได้ฉันจึงจะยกย่องนะต้องเป็นนักทำนักผลิตให้ได้อันนี้เพราะพาเป็นนักบริโภคอย่างเงี้ยมันก็นำไปสู่ความเสื่อมเพราะเรื่องของการบริโภคเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับพวกอบายมุขและความเป็นคนอ่อนแอนะเป็นการที่หาความสุขโดยไม่ต้องทำและกลัวความยากความลำบากทำไม่เป็นถ้าทำแล้วเหนื่อยก็ฝืนใจทำมีความทุกข์ก็เลยเป็นนักบริโภคก็ไปหาแต่สิ่งที่จะบำรุงบำเรอในที่สุดมันก็ไปทางเสื่อมง่ายไปเป็นเสพยาบ้ายาอะไรไปในสังคมมั่วสุมอะไรต่างๆนี้ถ้าเราพัฒนาเด็กของเราเนี่ยให้เป็นนักทำนักสร้างบ้างนะไม่ใช่เป็นแต่นักบริโภคอย่างเดียวไม่ใช่บริโภคได้อย่างเดียวฉันทำเป็นด้วยแล้วก็การที่จะทำเป็นก็ต้องอยากทำต้องสร้างนิสัยอยากทำขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเก่งแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วเห็นอะไรของฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งญี่ปุ่นทำอะไรมาฉันจะต้องทำให้ได้ถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็เมืองไทยเปลี่ยนทิศเลยนะถ้าบอกฝรั่งทำอะไรมาฉันจะมีอย่างนั้นบ้างอย่างนี้จบมาไปไม่รอดนะมียังไงก็มีตัวเองทำไม่ได้ก็ต้องซื้อเขาใช่ไหมถ้าหากว่า ฉันจะต้องทำได้บ้างอันนี้แม้แต่ซื้อมาก็ซื้อมาศึกษาหาทางทำให้ได้ประเทศไทยก็จะเข้าแนวพุทธศาสนาท่านสอนให้เราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรมีฉันทะฉันทะนี่คือความอยากทำก็มีความอยากอยู่สองประเภทวันนี้ก็เลยอยากจะพูดกับโยมด้วยว่าคนไทยเนี่ยบางทีก็เรียนพุทธศาสนาไปศาสนาไปก็ชักจะได้ครึ่งหนึ่งบ้างเพี้ยนบ้างคลาดเคลื่อนบ้างอย่างคำในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ได้มาครึ่งหนึ่งใช้คำว่าอยากเนี่ยให้ญาติโยมแปลเป็นภาษาพระเนี่ยจะแปลว่าอะไรอ้าวโยมลองนึกดูโยมก็จะนึกได้แต่ตัณหาอยากใช่ไหมแสดงว่าโยมได้คะแนน 50% นั่นน่ะนะก็อยากมันต้องมี2ชนิดพระท่านบอกไว้ความอยากมี2อย่างคือ1อยากที่เป็นอกุศล2ความอยากที่เป็นกุศลที่โยมบอกมาว่าตัณหานั้นเป็นความอยากฝ่ายอกุศลทีนี้ความอยากฝ่ายกุศลคืออะไรเราต้องตอบให้ได้ความอยากฝ่ายกุศลคือฉันทะตัณหาความอยากคืออยากเสพอยากบริโภคอยากบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นของตัวให้มันสบายมีความสุขนี่ก็บำเรอตาหูจมูกลิ้นกายแหละตัณหาทีนี้ความอยากอย่างที่เป็นกุศลท่านเรียกว่าฉันทะแปลว่าอะไรพระท่านอธิบายแปลบาลีเป็นบาลีฉันทะแปลว่ากัตตุกัมมยตากัตตุกัมมยตาแปลว่าอะไรแปลว่าความอยากทำนี่แหละเมืองไทยกำลังต้องการอันนี้ให้ตัวตัณหาอยากได้อยากเสพเนี่ยพอแล้วคนไทยมีพอแต่ไอ้ฉันทะอยากทำเนี่ยมันไม่มีนะเพราะนั้นต้องสร้างขึ้นให้ได้กัตตุกัมมยตาแปลความอยากทำพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฉันทะความอยากทำหมายถึงทำให้ดีนะไม่ใช่ทำเรื่อยเปื่อยอยากทำให้มันดีเนี่ยมาแล้วก็เจริญมรรคจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่ออาทิตย์จะอุทัยมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนฉันใดเมื่ออริยมรรคจะเกิดแก่ภิกษุมีฉันทะมาก่อนฉันนั้นว่ากันนะถ้าภิกษุรูปใดมีฉันทะก็อยากจะทำอยากจะปฏิบัตินะอยากจะรู้อยากจะศึกษาพระธรรมวินัยอยากจะนำไปทำกับตัวเองอยากจะพัฒนาในไตรสิกขาในศีลสมาธิปัญญาญาติโยมก็เช่นเดียวกันจะมีชีวิตที่เจริญงอกงามดีเนี่ยต้องรู้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เพียงให้ละความอยากให้ละให้ลดนั้นในแง่ของตัณหาแต่ท่านให้ส่งเสริมความอยากที่เป็นกุศลที่เรียกว่าฉันทะตราบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลแล้วต้องมีฉันทะตลอดนี้ท่านบอกว่าไอ้ตัวอยากสองอย่างเนี่ยต้องละตัณหานั้นเกิดเมื่อใดก็ละมันซะเลยได้ส่วนฉันทะนั้นละด้วยการทำให้สำเร็จท่านบอกนะทำให้สำเร็จแล้วก็ละได้ใช่ไหมอันนี้เพราะนั้นต้องละฉันทะด้วยการทำให้สำเร็จแล้วฉันทะมันจะอยู่กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณอันหนึ่งเป็นพุทธธรรมพุทธธรรมก็คือลักษณะหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งมีมากมี18ประการมีข้อหนึ่งคือมีฉันทะไม่ลดถอยเลยนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะเสด็จจาริกไปสั่งสอนธรรมได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่มีฉันทะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉันทะไม่ลดถอยเนี่ยให้จำไว้เลยต้องการจะทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต้องการช่วยเหลือประชาชนต้องการจะโปรดให้คนเขาได้ความสุขให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยพระองค์ไม่มีหยุดหย่อนเลยฉันทะอันนี้เป็นพุทธคุณอันหนึ่งเลยนะเรื่องก่อนใน18ประการเรียกว่าเป็นพุทธธรรม18ประการข้อหนึ่งว่ามีฉันทะไม่ลดถอยนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ต้องสร้างฉันทะนี้ขึ้นมาให้ได้แล้วต้องสร้างในเด็กเนี่ยให้เป็นคนที่มีนิสัยอยากทำอยากสร้างอยากถ้าเป็นเศรษฐกิจก็คืออยากผลิตแต่ว่าไอ้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยหรอกเพราะว่าการผลิตนี้ต้องระวังเหมือนกันบางทีผลิตไปมีโทษแต่ถึงยังไงก็ให้มันได้นิสัยนักผลิตขึ้นมาก็ยังดีแล้วกล้าไปทำสิ่งอื่นที่เรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์นั้นการที่เราไปนิยมตามวัฒนธรรมฝรั่งเนี่ยแล้วก็ไปได้แค่เปลือกแค่ผิวมันก็อันตรายแล้วก็สิ่งดีที่เรามีเราก็ไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นั้นเราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขตั้งแต่การศึกษาของเราทีเดียวเนี่ย นะให้มันเปลี่ยนวิถีทางสังคมของเราวันนี้อาตมาก็ได้พูดมาเรื่องภัยแห่งพระพุทธศาสนานี่ก็ยาวนานแล้วนี้ได้พูดไปอย่างเมื่อกี้แล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็คนไทยชาวพุทธไม่มีความรังเกียจเหยียดฉันอยู่กับใครก็ได้ยินดีต้อนรับทุกคนแต่สภาพนี้มีในเมื่อพุทธศาสนามีชาวพุทธเป็นจำนวนแทบทั้งประเทศพอเปลี่ยนแปลงก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะเพื่อจะให้สภาพที่ดีนี้มันคงอยู่ต่อไปที่น่ากลัวก็คือว่าพวกหนึ่งมาได้วิธีรุนแรงอีกพวกหนึ่งก็คือด้วยวิธีเหยื่อล่อนะเล่ห์กลนะเหยื่อล่อเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้นะดังนั้นก็ต้องรู้ทันเป็นอย่างน้อยเราไม่ได้คิดเป็นปฏิปักษ์ศัตรูกับใครแต่จำเป็นจะต้องรู้เข้าใจแล้วก็คิดหาทางแก้ไขเป็นผู้ไม่ประมาททั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองก็เพื่อส่วนรวมรักษาพระศาสนาไว้ให้เป็นสมบัติแก่คนรุ่นต่อไปเพื่อพุทธศาสนาจะช่วยให้คนไทยมีธรรมะที่จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขถ้าแผ่ไปได้ทั่วโลกทั่วโลกก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเพราะคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเห็นอยู่แล้วไม่รังเกียจใครอยู่กับใครก็ได้แต่ทีนี้ถ้ามันประมาทมันก็เลยลืมตัวไปมันก็เลยกลายเป็นไม่เอาใจใส่ละเลยสิ่งที่ควรแก้ไขป้องกันก็เลยไม่ทำนั้นก็พร้อมกับคุณธรรมความดีงามที่มีเมตตากรุณาก็อย่าลืมว่าจะต้องมีปัญญาด้วยปัญญาตั้งแต่รู้สถานการณ์รู้เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทนะรู้เข้าใจมีปัญญาแล้วก็ไม่ประมาทแล้วทำการไปด้วยจิตที่เที่ยงตรงสงบนะเราไม่ได้ทำด้วยกิเลสแต่ทำด้วยปัญญาและความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์แก่คนเพื่อนมนุษย์แก่สังคมประเทศชาติไทยและก็ทั้งโลกก็คิดว่าพูดมามากพอแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านและขอจงได้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้โดยเรียนรู้เข้าใจได้ตนเองไม่ใช่รักษาเฉยๆรักษาที่แท้ก็คือเรียนรู้เข้าใจและนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้เข้าใจด้วยเพื่อให้ธรรมะเนี่ยออกผลสู่ชีวิตจริงจะได้รักษาสังคมประเทศชาติสืบต่อไปก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั่วกันขออนุโมทนาทุกท่านเทอญ คือต้องขอกราบพระเดชพระคุณที่ได้กรุณาเมตตาบรรยายไม่ทราบว่าเนื่องจากเป็นรายการลักษณะเสวนาไม่ทราบว่าจะมีท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาหรือว่าอะไรว่าคุณเจ้าไหมครับคิดว่าท่านคงจะพอจะตอบได้เท่าที่มีเวลาเล็กน้อยครับเชิญครับหมอ กราบนมัสการพระเดชพระคุณนะครับกราบเรียนท่านประธานท่านอาจารย์สมพลนะฮะและท่านผู้มีเกียรติผมเคยพูดคุยกับเพื่อนๆบางคนนะฮะที่เป็นกัลยาณมิตรกันก็มองเห็นว่าจุดหนึ่งที่ชาวพุทธขาดเนี่ยนะครับก็คือองค์กรอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของชาวพุทธที่จะเป็นปากเสียงให้ชาวพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเราจะเห็นว่ามีองค์กรพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยมากมายจำนวนค่อนข้างมากแต่เรามองไม่เห็นองค์กรไหนซึ่งทำหน้าที่เป็นคล้ายๆองค์กรกลางๆซึ่งจะเป็นเวทีกลางที่จะให้ผู้แทนขององค์กรต่างๆวิชาพุทธจากกลุ่มต่างๆชมรมต่างๆเนี่ยนะครับได้มานั่งคุยกันเสวนากันเพื่อหาแนวทางที่จะได้มีการปฏิบัติหรือมีการดำเนินการคล้ายคลึงกันในยามที่ทุกๆฝ่ายนี่ก็เห็นว่าภัยต่างๆเนี่ยมากมายแต่หลายๆฝ่ายก็ได้แต่ปรารภกันอยู่ในวงกลุ่มเล็กๆผมก็อยากจะกราบเรียนถามท่านพระเดชพระคุณ ว่าท่านพระคุณท่านจะมีแนวคิดแนวแนะนำอย่างไรว่าทำอย่างไรจะให้องค์กรพุทธทั้งหลายที่มีอยู่มากมายเนี่ยได้สามารถที่จะมารวมกันประสานกันไม่ได้หมายถึงการหลอมรวมนะครับหมายถึงการประสานร่วมกันที่จะมานั่งคุยกันเพื่อช่วยกันหาหนทางที่จะต่อต้านภัยอันนี้และอีกประเด็นหนึ่งที่กระผมอยากขออนุญาตฝากกราบเรียนถามในที่นี้เลยก็ที่คุยกันกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับในแง่ของว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัททั้ง4นะครับซึ่งปัจจุบันก็คงจะหมายถึงในฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ฝ่ายคารวาสท่านบาสกุบาสิกาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำไมถึงจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีนอกเหนือจากว่าองค์กรกลางๆสำหรับกลุ่มชาวกลุ่มพุทธบริษัทกลุ่มชาวพุทธเนี่ยนะครับที่จะมารวมกันบ้างแล้วเนี่ยจะมีในลักษณะของสำนักชาหรือสภาชาวพุทธได้นะครับที่จะรวมทั้งสมองสติกำลังปัญญาจากท่านพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายและก็ทางฝ่ายคารวาสด้วยที่จะมาช่วยกันกำหนดโชคชะตาทิศทางของพระพุทธศาสนาในประเทศก็มีอยู่สองประเด็นที่พวกกระผมก็เคยคุยกันนะครับอันหนึ่งก็คือคล้ายๆองค์กรกลางของกลุ่มชาวพุทธอันที่สองก็คือลักษณะของสมัชชาชาวพุทธที่รวมทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคารวาสกราบขอความเมตตาจากพระคุณพระเดชพระคุณช่วยกรุณาให้ความเห็นด้วยครับ เจริญพรอันนี้ที่จริงก็อยู่ในที่อาตมาคิดจะพูดเหมือนกันคือชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักรวมตัวกันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเป็นภัยภายในเหมือนกันเราไม่เคยกับการทำงานแบบนี้นั่นก็เลยเป็นความบกพร่องที่สำคัญและความอยู่สบายก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำไม่รู้จักรวมตัวเวลามีภัยอันตรายขึ้นมาจึงจะรวมตัวกันได้ทีหนึ่งอย่างประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเวลาถูกต่างประเทศนะยกกองทัพมาลุกรานอย่างเงี้ยก็จะรวมตัวกันได้ทีหนึ่งนะลุกขึ้นต่อสู้ศัตรูพอศัตรูกลับไปแล้วก็ทะเลาะกันเองต่อไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นมาเรื่อยๆอันนี้ทำไงเราจะเดินหน้าต่อรวมตัวกันได้ทั้งยามมีภัยอันตรายที่มองเห็นและยามมีภัยอันตรายชนิดมองไม่เห็นเพราะภัยอันตรายมันก็มี2ชนิดนอกจากแยกกันภัยภายนอกภัยภายในแล้วก็คือภัยที่มองเห็นกับภัยที่มองไม่เห็นในภัยที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีตลอดเวลาเราจึงต้องไม่ประมาทอันนี้การรวมตัวก็คือว่าต้องทำตลอดนะเพื่อจะไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่แล้วบอกว่าต้องมันประชุมกันเนืองนิดนะนี่หลักพุทธศาสนาหนึ่งที่ชาวพุทธไม่ค่อยได้ปฏิบัติคืออปริหานิยธรรมบอกว่า 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อเลิกประชุมก็อยู่จะเลิกพร้อมกันว่างั้นนะและก็เมื่อมีเรื่องที่เป็นกิจส่วนรวมต้องลุกขึ้นร่วมกันทำพร้อมเพียงกันอันนี้แค่3ข้อแรกนี้กับชาวพุทธก็แทบจะตกการปฏิบัติธรรมในข้ออปริหานิยธรรมทำให้เป็นที่ตั้งความเสื่อมนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณหมอเตือนก็ดีแล้วเลยมอนอาตมาว่าอันนี้ตอบยากคือเราต้องเริ่มต้นคำตอบก็คือว่าต้องเริ่มต้นนั่นเองเริ่มต้นการที่จะเริ่มต้นได้เนี่ยก็ต้องมีจุดรวมเหมือนกันนะอะไรมาอาศัยเพื่อเป็นจุดรวมแล้วก็เริ่มขึ้นไปก็ทำแต่ว่าให้มีขึ้นมาให้มีการเริ่มต้นกันแล้วกันข้อสำคัญคือเกี่ยงกันนี่เวลามีเรื่องจะต้องทำก็เกี่ยงกันซะอีกก็เลยเวลาจะแก้ปัญหาก็เกี่ยงกันต้องเรื่องคนโน้นคนนี้อะไรเนี่ยซัดกันไปซัดกันมาก็เลยไม่มีการเริ่มแก้ปัญหาใครรู้ปัญหาใครจะทำได้ทำเลยแล้วก็ไม่ใช่รังเกียจผู้อื่นต้องพร้อมที่จะรับความร่วมมือแล้วก็รับไอ้การที่ว่าจะมีข้อบกพร่องอะไรต่างๆที่จะแก้ไขด้วยนี่ก็อยู่ที่ว่าตอนนี้ก็คือต้องเริ่มต้นนี่อาตมาว่าอย่างที่ทำนี่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างหนึ่งก็คิดว่าดีแล้วก็ว่าที่มีการเสวนานี้ก็ถือเป็นการรวมตัวชนิดหนึ่งแล้วนี่ก็ดูว่าเราจะรวมตัวได้ไหมจากที่เนี้ยอย่างที่ทำอยู่ที่เนี้ยเราจะรวมได้เพิ่มกว้างขวางขยายไปไหมแค่ไหนเพียงไร ก็อยู่ที่ว่าเมื่อมีการเริ่มต้นจากจุดหนึ่งจุดอื่นก็อาจจะมีการเริ่มต้นแล้วเราจะมาประสานกันยังไงอันนี้คือปัญหาต่อไปแสดงว่าเวลานี้มีแล้วมีบ้างบางจุดที่มีการเริ่มต้นที่จะรวมตัวกันแต่ว่าการรวมตัวนี้ยังเป็นหย่อมๆทีนี้ก็จะต้องมาประสานกันระหว่างหย่อมเล็กหย่อมน้อยนั้นให้มันกว้างขวางออกไปวิธีของคนไทยนี้ถ้าเรามองดูสังคมไทยเดิมเราใช้วิธีเป็นหย่อมๆก็คือชุมชนแต่ละชุมชนพุทธศาสนาที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ได้ในชุมชนแต่ละชุมชนคือเรามีชุมชนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นๆก็จะมีวัดเป็นศูนย์กลางและชุมชนของตัวเองก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองและชุมชนต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อมประสานกันเนี่ยอย่างประเพณีทอดกฐินทอดผ้าป่าเนี่ยชุมชนนี้พากันไปทอดกฐินที่วัดโน้นอะไรเนี่ยก็คือชุมชนหนึ่งเนี่ยไปประสานร่วมมือแสดงน้ำใจต่ออีกชุมชนหนึ่งซึ่งทำกันมาเรื่อยนี่ถ้าตามระบบประเพณีนี้ก็คือว่าเราให้แต่ละชุมชนเนี่ยเข้มแข็งแล้วพุทธศาสนาก็อยู่ได้เองคือเมืองไทยก็อยู่และประเทศไทยก็อยู่กับพุทธศาสนาก็อยู่ด้วยการที่ทำแต่ละชุมชนให้ดีให้เข้มแข็งนี่ปัญหาก็คือเวลานี้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยกำลังอ่อนแอกำลังจะสลายตัววิธีของเราไม่ใช่วิธีรวมศูนย์นะเลยมอนวิธีของเราคือวิธีที่ชุมชนย่อยๆแต่ละชุมชนเนี่ยเขาอยู่ได้แล้วเขาก็พึ่งตัวเองได้พอสมควรแล้วก็มีศูนย์กลางที่คอยช่วยหล่อเลี้ยงนะถ้าเราใช้ระบบนี้ก็คือเราสามารถมีเป็นชุมชนหรือชุมนุมหรือว่าหน่วยย่อยๆเนี่ยกระจายกันอยู่ที่ต่างๆแต่ว่ามีหลักการมีแนวทางอันเดียวกันอันนี้สิสำคัญคือนอกจากว่าตั้งหน่วยตั้งศูนย์ร่วมมือเขาตัวแล้วเนี่ยทุกหน่วยเหล่านั้นน่ะมีหลักการอันเดียวกันสิ่งที่จะประสานให้เกิดความสามัคคีนั้นอยู่ที่หลักการหลักการอันเดียวกันแล้วก็หมายถึงจุดหมายด้วยหลักการแนวทางวิธีปฏิบัติมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรืออันเนี้ยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันมาอยู่ที่นามธรรมอันเนี้ยตัวหลักการตัวจุดมุ่งหมายตัวแนวทางดำเนินและเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศเลยพุทธศาสนาของเราอยู่ได้อย่างนั้นนะเลยพรอย่าไปคิดว่าไปทำให้กรุงเทพเข้มแข็งแล้วก็ประเทศไทยจะอยู่ได้ไม่ใช่หรอกต้องไปทำให้ทุกชุมชนทั่วประเทศเนี่ยเขาเข้มแข็งเจริญงอกงามพุทธศาสนาในแต่ละชุมชนดีมีพระดีมีเจ้าอาวาสมีคุณสมบัตินั่นแหละพุทธศาสนาอยู่ได้ถ้าเราตั้งใจกันอย่างนี้นะเราต้องไปช่วยชนบทกันให้เยอะๆเรานี้ชนบทสิกำลังสลายระยะที่ผ่านมาเรามีปัญหามากที่ว่ากำลังของชนบทเนี่ยไหลมาสู่เมืองหมดแล้วชนบทก็อ่อนแอเสื่อมโทรมจนกระทั่งไม่มีแรงไม่มีกำลังจะช่วยตัวเองก็กลายเป็นชุมชนพึ่งพานี่ต่อมาก็มีอะไรไปเอื้อไปอะไรก็ไปหมดเลยนี่ก็เพราะว่าอ่อนแออยู่แล้วก็ไม่มีภูมิต้านทานเรียบแรงกำลังใครมาไม่ดีก็ล่อไปได้เลยฉะนั้นก็อันหนึ่งที่จะต้องคิดก็คือว่าทำไงจะมีเนี่ยชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่ในแต่ละหน่วยกระจายกันไปแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยหลักการแนวทางอันเดียวกันชุมชนของเราเมื่อเป็นชุมชนพุทธเนี่ยเช่นเรามีวัดเป็นศูนย์กลางพระก็มีพระธรรมวินัยเป็นหลักนะชุมชนก็มีเรื่องบุญเรื่องกุศลนะและความเชื่อในทานศีลภาวนานะก็รักษาชุมกุศลนะและความเชื่อในทานศีลภาวนานะก็รักษาชุมชนนั้นไว้ฟังพระสอนก็ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องมันก็อยู่ในศีลในธรรมก็สังคมก็ร่มเย็นเป็นสุขนะอันหนึ่งก็ถ้ามองในแง่นี้ก็คือว่าในศูนย์กลางเนี่ยเมื่อเราตั้งหน่วยอะไรขึ้นมาทำงานกันทางพระศาสนาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดก็คือทำไงเราจะเอื้อไปสู่ชนบทต่างๆที่กำลังถอยร่นกำลังเสื่อมทั้งทางพระศาสนาและทางด้านทางโลกหรือว่าทางด้านทุกอย่างแหละเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆกำลังจะสลายหมดแต่ถ้าเขาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เขาก็จะต้องรักษาไว้นี่ในอดีตมันชัดเจนวัดเป็นศูนย์กลางเป็นแหล่งการศึกษาเป็นที่รวมอะไรทุกอย่างกิจกรรมของชุมชนก็อยู่กันที่นั่นหมด นั่นก็เขาก็ต้องรักษาเอาไว้นะพระเป็นผู้นำพระเป็นผู้ให้ความรู้เป็นแทบจะทุกอย่างของเขาฉะนั้นเราจะต้องฟื้นฟูประเทศไทยด้วยการไปฟื้นฟูชุมชนชนบทหมู่บ้านแล้วก็ให้เขาอยู่โดยมีหลักให้พร้อมเนี่ยทั้งวัดทั้งบ้านให้มีการประสานร่วมมือกันพระต้องมีอะไรให้แก่ประชาชนก็คือให้ทางนามธรรมก็รวมความก็ตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระสงฆ์กับคฤหัสถ์เนี่ยอุโภอัญโยยนิสิตาอาศัยซึ่งกันและกันฝ่ายหนึ่งให้วัตถุสิ่งของปัจจัย4ฝ่ายหนึ่งให้ธรรมก็คือทานมี2 อย่างมีอามิสทานกับธรรมทานญาติโยมมีหน้าที่เอื้อบำรุงพระสงฆ์ให้อยู่ได้ด้วยอามิสทานคือถวายปัจจัย4พระมีหน้าที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายต้องให้แก่กันนะไม่ใช่ให้ฝ่ายเดียวบางทีเราไปเข้าใจผิดนึกว่าพระเนี่ยไม่ต้องให้อะไรนึกว่าพระโยมเป็นฝ่ายให้พระก็ต้องให้เหมือนกันนะทานมี2 อย่างแล้วหน้าที่ของพระก็หน้าที่ให้ธรรมแล้วหน้าที่ให้ธรรมนั้นมี2 อย่างคือให้โดยพูดกับให้โดยไม่ต้องพูดให้โดยไม่ต้องพูดคือหมายความว่าพระปรากฏตัวขึ้นที่ไหนญาติโยมชื่นใจที่นั้นอันนี้สิ่งที่จะต้องให้โยมได้ธรรมะเบื้องแรกคือได้ปัสสาทะคือความผ่องใสของจิตใจพอพระไปโผล่ที่ไหนญาติโยมกลัววิ่งหนีอย่างนี้ก็จบกันนะฮะเอ๊ะองค์นี้จะมาเอาอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ใจไม่ดีแล้วนะถ้าญาติโยมเห็นพระพระกันหนึ่งเป็นเครื่องหมายของความไม่มีภัยนะอันนี้สัญลักษณ์ที่หนึ่งเลยพอเห็นพระที่ไหนหมดภัยที่นั่นสบายใจเลยเนี่ยโยมไปชนบทไปป่าไปดงกำลังกลัวภัยอันตรายพอเจอพระท่านละใจโล่งชื่นใจสบายโบราณเขาบอกลงนั่งยกมือท่วมหัวเลยบอกหมดแล้วไม่มีภัยอันตรายเพราะฉะนั้นพระของเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีภัยต้องรักษาไว้ให้ได้แล้วต่อมาก็เป็นที่มาของความเลื่อมใสตื่นขึ้นมาแต่เช้าก่อนจะประกอบอาชีพการงานเตรียมตักบาตรและเห็นพระเดินเป็นแถวลัดทุ่งนามาฟ้าส่องแสงพระอาทิตย์แดดส่องจีวรนะสะท้อนเป็นแสงสีทองนะญาติโยมเห็นพระเดินเป็นแถวมาก็จิตใจสบายแช่มชื่นมีปิติอิ่มเอิบใจได้ตักบาตรอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นเรื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พระไปในพิธีอะไรปรากฏขึ้นมาก็มีท่าทางมีความสงบสำรวมทำให้ญาติโยมมีจิตใจชื่นบานอันนี้ท่านเรียกว่าให้ทำโดยไม่ต้องพูดทีนี้ถ้าตัวมีความสามารถก็พูดธรรมะให้สั่งสอนในเรื่องทานศีลภาวนาหลักการดำเนินชีวิตการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้สองชั้นนี้ตอนนี้ให้ทำโดยพูดก็ไม่ค่อยจะมีให้ทำโดยไม่ต้องพูดก็บางทีก็ให้อื่นแทนอะไรซะนะฮะเพราะนั้นก็โยมก็ลำบากไปด้วยแต่อย่าไปท้อโยมต้องนึกว่านี่พระศาสนาของเราเราต้องช่วยกันแก้ไขและเหตุที่เสื่อมอย่างนี้ก็เป็นเพราะพวกเราเองด้วยเพราะเราอาจจะไปจับจุดผิดแม้แต่บำรุงผิดที่นะก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกนะถ้าเรารู้เข้าใจนะทำด้วยปัญญามีความไม่ประมาทแล้วจิตเมตตาเจตนาเป็นกุศลแล้วแก้ปัญหาได้ไม่สายเกินไปแต่ถ้าโยมยังไม่ปฏิบัติตามนี้นะยังประมาทอยู่เราไม่เรียนรู้หาปัญญานะเจตนาไม่เป็นกุศลอยู่แล้วก็สายแล้วว่างั้นไม่ทันแล้วนะนะก็ขอให้รีบมาช่วยกันนะมาตอบซะยืดยาวไปเลยเรื่องก็เอาแล้วให้เริ่มกันก็ถือว่าดีแล้วที่เริ่มต้นแล้วก็ประสานกันไปเริ่มก่อน คือปัญหาของคุณหมอมาที่ถามเนี่ยนะครับเราได้ดิสคัสกันเมื่อเสวนาครั้งที่หนึ่งผมเคยรวบรวมองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับชาวพุทธได้สี่หน้ากระดาษเนี่ยนะครับแต่ว่าก็หาองค์กรหลักไม่ได้ในการเสวนาคราวที่แล้วได้เคยบอกผ่านไปว่ายังยั่วพุทธิกาสมาคมเพราะว่าเห็นว่ามีแอคทิวิตี้แล้วมีเป็นองค์กรที่รับรองทางกฎหมายนะครับว่าจะมาช่วยกันรวบรวมได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนาอื่นเนี่ยก็มีการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่แน่วแน่ แต่ของเราไม่มีนะครับทีนี้องค์กรที่จะเป็นหลักจะต้องเป็นองค์กรที่กฎหมายรับรองคนนั้นก็มีอยู่ในองค์กรไม่กี่องค์กรนะครับอันนี้ก็คงต้องขอแรงช่วยกันไม่ทราบทางปริยัติธรรมหรือว่าอะไรมีเชิญครับ นมัสการพระคุณเจ้าพระธรรมปิฎกท่านประธานผู้ดำเนินการเสวนากับผมโอฬารอัศวฤทธิกุลกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับว่าผมมีความห่วงใยต่อพุทธศาสนาอย่างมากพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่เสื่อมหรอกครับคนทำให้เสื่อมคนที่ไม่เข้าใจเรื่องพุทธและเรื่องนี้เมื่อได้รับฟังจากพระเดชพระคุณแล้วก็อยากจะหาวิธีแก้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นระยะเวลาเพิ่งคิดเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับอาทิเช่นในต่างจังหวัดวัดไม่มีสมภารไม่มีเจ้าอาวาสขาดการดูแลแล้วก็สร้างโบสถ์ใหญ่โตสร้างศาลาไว้มากมายแต่ไม่มีคนรักษาปรากฏว่าบวชพระแต่ละปีนั้นโบสถ์นั้นนะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรเลยแข่งกันสร้างด้วยเหตุการณ์อย่างนี้นะครับได้กราบเรียนนมัสการพระราชาคณะไปหลายองค์อยากจะปรับปรุงอยากจะหาวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็วิธีแก้ไขก็คงจะไม่ยากนะครับต่อเมื่ออยากเห็นพระราชาคณะทั้งหลายนะครับได้กระจายอำนาจพุทธสมาคมได้เข้าไปใช้เหลือกรมศาสนาต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้เดินตามให้เยาวชนได้เดินตามให้เยาวชนได้ปกปักรักษาสิ่งที่เราบรรพบุรุษได้ทำมาผมกราบเรียนอย่างนี้ครับใน 5,000 วัดนั้นเนี่ยคงจะให้ท่านประธานเสวนาเนี่ยเป็นผู้นำผมจะร่วมด้วยจะใช้ทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็ตามผมเชื่อว่าท่านประธานการเสวนาในวันนี้และผู้นำที่เข้ามาได้ร่วมเสวนาในวันนี้คงจะร่วมจิตร่วมใจกันหาทางขจัดได้อยากจะก่อตัวเล็กๆขึ้นมาก่อนทำทั้ง20-30วัดคงจะทำทั้งหมดไม่ได้หรอกครับถ้าตัวอย่างสัก10-20-30วัดแล้วผมเชื่อว่าคนที่มีความสามารถคนที่อยากออกมาแสดงความรักความเคารพพระพุทธศาสนาคนที่รักพระพุทธศาสนาจะต้องออกมามากกว่าที่เป็นอยู่อย่างปัจจุบันขณะนี้ชาวพุทธเฉยเมยครับอย่างพระเดชพระคุณได้กล่าวมาข้างต้นว่านิ่งไม่ออกความเห็นนั้นด้วยความเคารพว่าผมอยากมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือในพุทธศาสนาแล้วก็ในอดีตนั้นอยากกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าและท่านประธานและผู้ที่ชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนว่าการรักการเคารพอย่างลึกซึ้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาในวันเดียวความดีความชั่วไม่ได้เกิดขึ้นมาวันเดียวต้องมีการสะสมเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยครับนโยบายในอดีตนะครับที่มีการบัพชาเนนบวชเนนและให้เนนนั้นได้ศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานก็จะเข้ามาเป็นผู้นำทางศาสนาในอนาคตในอดีตนั้นผมจำได้ครับว่าพระองค์ใดนั้นข้ามเขตก็จะต้องมีใบสุทธิไปไหนที่ทำไม่ถูกพระซึ่งเป็นสารวัตรก็จะต้องขอตรวจและจับลงโทษได้ถ้าผิดเดี๋ยวนี้หย่อนยานไปหมดอยากจะให้พระเดชพระคุณในฐานะผู้นำทางพระราชาคณะได้โปรดเอาเรื่องนี้เข้ามา ดำเนินการใหม่นะฮะดำเนินการใหม่เพื่อให้เข้มแข็งระบบระเบียบต่างๆแล้วก็ผมเชื่อว่าพุทธศาสนิกมิตรชนที่มาฟังเสวนาในวันนี้มาร่วมเสวนาวันนี้คงจะร่วมจิตร่วมใจกันสนับสนุนพระเดชพระคุณให้นโยบายเป็นไปตามที่เราต้องการครับกับผมขอนมัสการด้วยความเคารพครับ หรือพอที่จริงเรื่องนี้ก็มีพระที่ท่านเอาใจใส่ขนขวายก็ทำอยู่เหมือนกันบางแห่งบางจังหวัดหรือบางภาคเนี่ยท่านก็คล้ายๆเป็นโครงการหาในบวชเลยพอรู้อยู่ว่าเวลานี้ขาดแคลนเลนแต่ว่าจะทำไปได้แค่ไหนเพียงไรก็ยังไม่เป็นเรื่องของการประสานรวมกันทั้งหมดก็เป็นหย่อมๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่พร้อมกันมันก็มีวิธีสองอย่างก็คือว่าหนึ่งก็คือจัดสภาพสังคมให้มันเอื้อต่อระบบที่เราต้องการหรือว่าวิธีปฏิบัติอย่างนั้นคือการที่ว่าทำไงจะให้มีเนรบวชได้อีกนะเช่นว่าจัดการศึกษายังไงเพื่อจะให้มีทางให้คนที่เรียนเนี่ยเป็นเนรด้วยอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราหาวิธีใหม่ให้มันเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยว่าเอาละเมื่อมันมีเนรบวชจะใช้วิธีไหนดีเนี่ยสร้างวิธีใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิดต่อไปแต่เวลานี้ที่ทำได้ก็อย่างที่ว่าคือทำเป็นหย่อมๆแล้วก็อาจจะไม่ยั่งยืน ผมคิดว่าคงจะต้องรอพรบ.คณะสงฆ์นิดหนึ่งนะฮะเท่าที่อ่านดูที่ทางเถรสมาคมได้เขียนรูปร่างไว้น่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ทำมาในอดีตนะครับแต่นี้คงต้องรอรูปร่างที่ออกมาเชิญครับ อาจารย์ระพีนายระวีภาวิไลขอกราบเรียนถามประเด็นสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งพระคุณเจ้ากล่าวว่าภัยของพระพุทธศาสนานั้นนะมีมานานแล้วอย่างน้อย19ปีนะท่านพูดถึงเรื่องภัยจากศาสนาอื่นแต่พระคุณเจ้าก็ได้บอกว่าเมื่อมีภัยทางศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยพระอรหันต์ท่านจะไม่ดูดายนะท่านจะพระคุณเจ้ายกตัวอย่างพระมหากัสสปะว่าท่านขนขวายจัดการประชุมสังคายนาขึ้นเท่าที่ผ่านมาจนบัดนี้ก็ผมก็เห็นแต่พระคุณเจ้าเท่านั้นนะขนขวายทั้งที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เลยพระคุณเจ้าก็ขนขวายก็ผมไม่เห็นมีพระคุณเจ้าอื่นๆที่ผมได้ยินท่านผู้นั้นว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่เห็นว่ามาร่วมกับพระคุณเจ้าทำอะไรเลยทำไมเป็นอย่างนั้นนี่คือคำถามของกระผมอีกคำถามหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะพระคุณเจ้ากล่าวว่าแต่อันนี้นะฮะเป็นประเด็นวิชาการสักหน่อยกระมังพระอรหันต์นั้นน่ะแม้ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านก็ตั้งอาจจะตั้งใจไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าก็ดีหรือสงฆ์ก็ดีต้องการท่านจะออกจากนิโรธสมาบัติมาได้เลยตรงนี้กระผมก็สงสัยเพราะนิโรธสมาบัตินั้นตามที่กระผมเข้าใจนั้นน่ะชื่อเต็มคือสัญญาเวทยิตตนิโรธสมาบัติหมายความว่าสัญญาและเวทนาดับไปซึ่งหมายความถึงว่าจิตดับไปตลอดในระยะที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นด้วยอ้าวถ้าจิตดับไปตลอดเวลานั้นในสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ท่านจะยังรู้ได้ญาณวิถีใดอีกล่ะที่พระพุทธเจ้าประสงค์ท่านและหรือสงฆ์คณะสงฆ์ประสงค์ท่านท่านจะออกมาตรงนี้กระผมยังไม่ชัดเจนนอกเสียจากว่าจะต้องเชื่อว่ากายกับจิตนั้นสัมพันธ์กันแยกกันไม่ออกและสังคมกายนั้นก็ต้องหมายความว่าสังคมด้วยกับจิตของแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้แยกกันตรงนี้ไม่ทราบว่าจะมีคำตอบอย่างไรขอประทานอภัย เจริญพรเท่าที่พอจะนึกได้ตอนนี้ก็คือว่าเพราะเหตุนี้จึงต้องตั้งจิตไว้ความตั้งจิตของท่านเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันก็ไปประสานกับเรื่องของสภาพที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ท่านอาจารย์บอกว่าทางกายนะก็ถูกความเป็นไปในสังคมก็เป็นเรื่องสภาพแวดล้อมอยู่ทางด้านกายอันนี้เพราะจิตที่ท่านตั้งไว้แล้วเพราะภาวะของท่านที่บริสุทธิ์เนี่ยมันกลายเป็นความแจ่มใสที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงกับที่ตั้งจิตก็เลยตื่นขึ้นมาเลยถ้าจะตอบง่ายๆก็ตอบได้อย่างนี้เลยบ่อยคือความพร้อมความใสที่มีอยู่เนี่ยความตั้งใจมันไปจดกับไอ้จุดนั้นเมื่อไหร่ก็ออกมาทันทีก็ตอบได้แค่นี้ก่อนเลยก่อน มีคำถามอีกเรื่องหนึ่งว่าพระอรหันต์ท่านไปไหนกันหมดนะขณะนี้ภัยของสังคมภัยของพระพุทธศาสนามีแล้วนะครับท่านไปไหนกันหมด ก็อาจจะตอบว่ายังเป็นหย่อมอยู่ที่โน่นแห่งอยู่ที่นี่องค์เลยเป็นหย่อมๆตอนนี้จะต้องมารวมศูนย์กันเลย ขออนุญาตกราบนมัสการคุณเจ้าผมชื่อบูชาครับคืออยากจะเสริมที่ขอท่านเสนอแล้วก็ความเห็นของอาจารย์หมอสมพลนิดนึงครับคือผมคิดว่าคำว่าเครือข่ายเนี่ยการเคลื่อนที่เครือข่ายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องใช้อำนาจหรือว่าใช้ทรัพยากรอะไรมากคือมันต้องใช้ปัญญาเยอะๆนะครับทีนี้องค์กรกลางที่ว่าเนี่ยคือผมยังอาจจะมองต่างมุมอย่างคุณหมอสมพลนิดนึงความจริงอาจจะขั้นแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดอิงองค์กรที่ทางที่มีความถูกต้องตามกฎหมายอะไรก็ได้ที่เขารับรองแต่ว่ามันใช้เป็นเซคเทอรี่หรือว่าคณะที่ประสานงานเพียงแต่ว่าต้องมีตัวยืนจริงๆนะครับทำงานต่อเนื่องทุกวันทุกวันคิดแต่เรื่องนี้ว่าจะเดินพุทธศาสตร์เรื่องพระพุทธศาสนายังไงคนนั้นต้องทุกวันยังคิดแต่เรื่องนี้นะครับคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วก็ถ้าให้มันถึงแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากระแสเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแต่เราเป็นไปได้ว่าเราอาจจะรวมความรู้ให้ครบก่อนว่าคือจะเดินวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องมีข้อมูลครบใช่ไหมครับว่าใครอยู่ตรงไหนศัตรูอยู่ตรงไหนพันธมิตรอยู่ตรงไหนเส้นทางเดินทัพไปทางไหนหาแมปพวกนี้ให้ครบแล้วพอถึงเวลาเดินเนี่ยมันเคลื่อนทันทีคือคล้ายๆอย่างที่ท่านอาจารย์ประเวศเดินเรื่องปฏิรูปการเมืองนะครับท่านบอกตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจท่านทำเรื่องความรู้ก่อนได้หนังสือมาปึ้งหนึ่งพอมีกระแสขึ้นมาคนเริ่มเบื่อการเมืองพอดีตอนนั้นเศรษฐกิจตกด้วยอะไรพวกนี้คนก็เบื่อทั้งประเทศมันก็เดินเรื่องนี้ได้ทีนี้ผมความเห็นผมนะครับผมคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเราหาเซคิเตอรี่ตรงนี้แล้วก็รวบรวมความรู้ใครพันธมิตรอยู่ที่ไหนยังไงเราจะเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามีเวลาโอกาสมันเหมาะก็อาจจะเคลื่อนเรื่องนี้ได้ทันการครับขอเสนอ เจริญพรก็ขอโอกาสนิดนั่นก็เป็นเรื่องของส่วนที่จะนำไปใช้ปฏิบัติด้วยอันหนึ่งที่ต้องมีที่สำคัญคือใจรวมกันนี่การที่จะใจรวมกันนี่ก็หนึ่งจุดหมายรวมถ้าคนเรามีจุดหมายร่วมกันแล้วก็ใจก็รวมกันได้แล้วก็เช่นว่าเพื่ออะไรนี่ต้องชัดคำว่าเพื่ออะไรนี่ต้องตอบให้ได้เพราะเพื่ออะไรอันนั้นทุกคนเห็นด้วยฉันทำเพื่ออันนี้ใจรวมกันเลยอันนี้อย่างศูนย์รวมของจิตใจก็อย่างเช่นอย่างพุทธศาสนาเวลาเนี้ย สิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ได้คือให้ไปรวมกันที่พระพุทธเจ้าให้ได้ชาวพุทธเนี่ยที่ผ่านมานี่เป็นปัญหาอันหนึ่งคือเริ่มกระจายไปเป็นสำนักเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่างๆอันนี้จะต้องมองอาจารย์ด้วยความเคารพให้ถูกแล้วอาจารย์นั้นจะต้องเป็นสื่อโยงไปหาจุดรวมเดียวกันคือพระพุทธเจ้านะอันนี้จะต้องทำให้ได้ไม่ฉะนั้นเราจะรวมกันไม่ได้นะสภาพพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องนี้มากนะฉะนั้นถ้าจะทำต่อไปหาทางให้เรามารวมที่พระพุทธเจ้านะถ้าพระพุทธเจ้าเป็นจุดรวมได้ก็มันก็เดินหน้าไปแต่พอรวมที่พระพุทธเจ้าก็คือรวมที่พระธรรมพระสงฆ์มาด้วยกันหมดนะเป็นพระรัตนตรัยเป็นอันเดียวกันแล้วก็ฝากไปด้วยอันนี้เรียบร้อย ครับคือความจริงยังมีผู้อยากแสดงข้อคิดเห็นหลายคนนะฮะแต่ว่าก็พระคุณเจ้าไม่ค่อยสบายมา2วันที่แล้วก็นี่ใช้เวลามาเกือบ3ชั่วโมงแล้วก็คงต้องขอให้พระคุณเจ้าได้ไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้พูดคิดว่าในการเสวนาครั้งต่อๆไปเราคงจะมีโอกาสได้มาพบกันอีกนะครับแล้วก็ได้พูดกันครั้งที่1เราพูดถึง4ชั่วโมงนะฮะวันนี้ก็เกือบ3ชั่วโมงแล้วผมต้องขออนุญาตหยุดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ไปพักผ่อนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้และให้ข้อคิดเห็นนะครับแล้วเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับเดือนหน้าครับขอบคุณมากครับ